prosím pozor. Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. Příjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intibo, a to znamená, že opět začíná relace Trikolóra, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté s obou břehů řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Opět máme určitě dnes co komentovat, takže česká a slovenská politika tady s námi budou opět přítomny. Možná si vzpomenete, že před dvěma týdny jsme tady také řešili zahraniční politiku české vlády, která je slušně řečeno poněkud rozporná, nebo žádná, podle toho, jak se na to díváte. A další dva body tohoto se ukázaly vlastně hned druhý den po té, co jsme vysílali, protože jak jsme se tady o tom bavili, český ministr zahraničí Petr Macinka vyrazil do Kyjeva spolu s Filipem Turkem a hned další týden v něm byl i český prezident Petr Pavel. A to vlastně bude takové hlavní téma té první části, kdy se budeme bavit o tom, jestli je dobré, možné, vhodné a možná ještě některé další přídavná jména bych tomu mohl přidat, prodat 4 letouny L-159 z produkce české zbrojovky Aero Vodochody právě Ukrajině, která by jejich použití celkem velmi ocenila používání proti leteckým dronům. Tak to bude hlavní téma, ale samozřejmě máme tady ještě věci, které souvisí s i vnitřní českou politikou a dlouho očekávaný sjezd ODS definitivně tady ukončil politickou kariéru, minimálně pro nynějšek českého premiéra Petra Fialy a zvolil jeho nástupce Martina Kupku, tak sjezd ODS bude jedno druhé téma a třetí téma ve stejný den se také potvrdilo předsednictví Zdeňka Hřiba jako předsedy českých pirátů. Takže tři česká témata v tomto ohledu určitě budeme probírat. Myslím si, že to bude velmi zajímavá debata. A co se týká Slovenska, tak tam samozřejmě je také o čem určitě mluvit. Určitě rezonuje ještě návrat Roberta Fica z americké Floridy, ze schůzky s Donaldem Trumpem, ačkoliv tam informací je velmi, velmi poskromno. Určitě tématem číslo 2 od pondělního rána rezonuje opět zákrok ukláčů u šéfky slovenských pirátů, paní Šubové, která je vlastně bezprostředně navázána na to, že hned druhý den byla uvolněna členka předsednictva SNS paní Matečná. A samozřejmě máme tady ještě nějaké další věci, které se týkají nadcházející schůze. A takže všechny tyhle věci tady se nějakým způsobem pokusíme zkomentovat. Myslím si, že opět bude určitě zajímavá debata. I z toho pohledu, že případně další otázky můžete, vážení posluchači, do naší diskuze vložit i vy na naše hosty. Už od této chvíle můžete psát své dotazy na e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia a nebo také na telefonní lince 0483810101, kterou samozřejmě zapneme o něco později, ať probereme vlastně hlavně v té první části a naší debatu, která vlastně hned v zápětí začne, protože hned jdeme tedy přivítat i ty hlavní dva aktéry debaty, o které tady hlavně dnes půjde. Musím začít samozřejmě dnes tou českou částí, protože minul jsem jako prvního přivítal Romana Michelka, takže dnes hned na začátek musím svým způsobem oplatit kompliment, který jsem dostal já minule od Vlka, zakladatele a provozovatele portálu Kosa, který tady říkal, že mě obdivuje, že do toho šel. Já bych vlastně dnes mohl použít úplně taky stejná slova obdivu, že do toho šel. Nicméně, pokud vše technicky funguje, tak bychom se s Vlkem tady měli slyšet, tak Vlku, pokud to tak je a slyšíme se, tak tě vítám po dvou týdnech, přeji hezký večer a ještě jednou tě zdravím do Plzně. Děkuju za přivítání. Já zdravím tebe, zdravím Romana, zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača Trikolóry zejména, tím jsou na země kouli kdekoliv. Zdravím do kotelny dneska Petra Kršiaka, nikoliv Boríska, protože Petr to vzal za něj, tak a jistě bude náležitě přikládat pod kotel. Nicméně ten kompliment, který jsem dal tobě, tak já zopakuju to, co jsem říkal. Na tvém místě bych byl před 14 dní za žádnou cenu nevysílal. to, co si vynaložil ty na to, aby ta minulá relace mohla být, tak je nesrovnatelný s tím, co vynakládám já, protože mám tu diagnózu a znám svoji. Jsi fakt velký frajer, že jsi to udělal. No a snad ta relace k něčemu bude. Já jsem ve špitále, to už jsem říkal včera v hodině vlka, tak na tomhle se nic nezměnilo. Ale znamená to, že jsem opravdu v polních podmínkách. Nemám svůj počítač, mám jenom mobil. A mě ten mobil prostě nestačí. Takže slovenský téma nemám naštudovaný a ty český uvidíme, co si pamatuju. Protože se nemůžu opřít o svý poznámky, o svých otevřených 10 nebo 15 internetových okén, abych měl podklady a hrál jsem s faktama, nikoliv s chabými záblesky své starecké paměti. To by zatím bylo všechno. Pěkný večer. Tak já se to pokusím udělat, abys to měl co nejjednodušší. Ono spousta věcí se děje v posledních hodinách, takže určitě budeme mít o čem. No a pochopitelně o čem tady bude mluvit i tvůj tradiční slovenský parťák, předseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko. Tak Romane, i tebe vítám a hezký večer ti přeju. Ďakujem za privítanie, pozdravujem teba, pozdravujem samozrejme Vlka a teda tiež veľmi oceňujem, že aj v takých ťažkých podmienkach do toho šiel. Samozrejme pozdravujem aj Petra Kršiaka, ktorý dneska má tento záskok. Verím, že všetko bude v poriadku, tak ako má byť a že prinesieme posluchačom zaujímavý obsah. Tak určitě o něj nebude nouze a pojďme to tedy hned do debat. Já jsem říkal, že budeme komentovat vlastně ty tři české záležitosti, ale přece jenom, protože Vlka máme tady a je to věc úplně aktuální, vlastně stará jenom několik málo hodin z dnešního pozdního odpoledne, tak pokud si Vlku zavítal, jakože předpokládám, že ano, na hlavní server z českého zpravodajství, tak tam byl titulek, který má název Stačil jeden agent a Babiš otáčí. Protišpionážní paragraf se hned tak rušit nebude. A odpověď Andreje Babiše byla, my to neřešíme, není to na stole. A odpověděl tak Andrej Babiš proto, protože dnes na základě toho mnoho kritizovaného zákona o těch špionech a ve pracujících pro cizí moc byl zadržený jeden člověk, který pracoval pro Čínu. Tak jsem si říkal, že by bylo těžko nevyužít téhle možnosti, aby jsme toho komentovali na úvod. Já jsem viděl ten titulek, nerozklik jsem to, jestli Andrej Babiš by, a jeho vláda by od tohohle couvli, od zrušení tohohle gumového zákona, který se dá velice snadno zneužít a připomínkoval to v tomto směru i nejvyšší soud, řekl, že se to dá velice snadno zneužít. Tam soud to nesestřelil. Tenkrát, když se to k němu dostalo, čili zůstalo to tam. Bylo to přijat jako přílepek, jako iniciativa pana Bendy a tuším pana Exnera. Jo. Pan Exner už v parlamentu není, pan Benda bohužel je. Tak je to gumový paragraf, který se dá zneužít kdykoliv proti komukoliv. A já jsem původně chtěl podporovat Andreje Babiše a ano. A prostě napsal jsem, že podmínkou pro to, aby dostali moji podporu je, že se zasadí, že dají veřejný příslib, že zruší tenhle gumový zákon. No a Andrej Babiš to veřejně přislíbil v článku, který vyšel na iDnes. Já ho mám zaarchivovaný. A Andrej Babiš pokud budu schopen komentovat politiku a zjistil bych, že Andrej Babiš tenhle slib nedodrží, tak po něm půjdu tak úplně stejně, jako jsem po něm šel, když šéfoval své minulé vládě. To prostě pro mě to je naprosto kardinální, principiální záležitost. A to, že on se k tomu vyjádřil taky náš pan prezident, jo. Pan prezident se k tomu vyjádřil podle toho, co přinesla ČTK, tak se k tomu vyjádřil tak, že když už je první stíhaný, tak to dokazuje opodstatněnost toho zákona. Tak za prvně stíhaný není odsouzený a dlouho nebude. To je jedna věc. A druhá věc je to, že podle špatného zákona s kterým měl problém i nejvyšší soud. Někoho začíná policie stíhat, nevypovídá vůbec nic o kvalitě a o materii toho zákona. To vypovídá o tom chlápkovi, co u nás sedí na hradě a co je futrál vší moudrosti. Dneska on hlídá demokracii, on hlídá veřejnoprávní média, on hlídá, zdali vláda správně směřuje a on rozumí všemu. Takovýhle člověk, znova opakuju, to, že podle vadného zákona někoho stíhají, nelegitimizuje ten zákon. To může napadnout tak akorát bývalýho lampasáka, nikoho jiného. Čili já bych si tady na to počkal a nejsem si jistý, jestli náhodou ten dotyčný, který ho stíhají, tak jestli to není čínský občan. Jo? Jestli to není čínský občan. Protože na mě to dělalo podle některých výstupů, že by to mohl být Číňan. Já si myslím, že je Čín. No, tak se bavme o tom. Do jaký míry je to stíhání je opodstatněné. A jestli pracoval s veřejně dostupnými zdroji, takže Číňan ty informace, který nabude, například zpráva nebo ze Seznamu, nebo z České televize, tak si použije pro předáje do Číny, tak připadá ti na tom, jestli to je takhle, jo, v této triviální podobě. Já no, to nevím. Já mám tady před sebou článek a jmenuje se, no. Má se jmenovat Yang Imin. No, dobře. Tak představ si, že jsi Číňan, že něco vidíš na České televizi, nebo si přečteš na Seznamu, no a představ si, že na základě toho napíšeš mail a pošleš ho někomu do Číny. I kdyby to bylo ministerstvo vnitra a jejich tajná služba, tak je to z veřejně dostupných zdrojů. A ty jsi občan Čínské lidové republiky. A může být, že to vyhodnotíš podle toho známého úzusu, že když si svědkem nějakého trestního činu nebo něčeho takového, tak si povinnej i podle našich zákonů to ohlásit příslušným orgánům. A zcela nepochybně si umím představit, že něco takového bude platit i v Číně. A ten Číňan, kdyby to nenahlásil a zjistil se, že nahlásit mohl, no tak by měl po potahování doma. Záměrně fabuluju, možná, že to byl špion, ale pak snad teda by ho stíhali podle těch starých zákonů o špionáži. To, co jsme měli do té doby, než byl tenhle gumový zákon bez toho přílepku přijatý. Ty zákony byly naprosto dostatečný. Takže mě by zajímalo, jak vypadá ta konkrétní story. A pak se bavme, protože to může skončit obrovskou blamáží. A nebo se taky může ukázat, že to je záměrná provokace. Je to takový to, že vystrčil, jede záměrně na Tajvan a tam vykřikuje, já jsem taky Tajvanec. A tak, aby záměrně dráždil Čínu. Může být, že chceme zase záměrně dráždit Čínu z nějakého důvodu. Protože Macinka například prohlásil, to jsem četl taky dneska, že chce, aby Česká republika měla s Čínou naprosto normální standardní vztahy. A může být, že tohle někomu vadí. Já si umím těch scénářů představit hodně. Čili ta zpráva o ničem nevypovídá, aspoň pro mě ne. Tak Romane, jenom slovenská větev toho, nebo ty jsi říkal, a lidi, s kterými ho dělal rozhovor, já jsem zaznamenal Jana Zahradila jako jednoho z prvních, a ze slovenské větvy Richard Reši, Artur Bekmatov, Luboš Blaha a Michal Bartek. Ano. A oni všetci dali jasné vyjadrenie, že jednak nemali žiadne informácie o tom, že by to bola nejaká závadová osoba, jednoducho bol to novinár relatívne vplyvných novín, respektíve podľa Barteka, ktorý dal v rádiožurnále, že tie noviny majú náklad 2 milióny kusov, čo teda na európske pomery je astronomické, aké číslo, neviem, aké je to na čínske pomery, lebo samozrejme, keď ich je 1 400 000 000, tak 2 milióny nemusí byť zase až tak veľa, ale nie sú to nejaké úplne marginálne noviny. Nelustroval ho, je úplne absurdné, že toto vôbec riešia a v podstate takmer nikto z tých, ktorí poskytli rozhovor, si ani nepamätá, že taký rozhovor bol, však naozaj tí špičkoví politici dnes a denne dajú rozhovory domácim aj zahraničným novinárom a je aj logické, že si to nemusia pamätať. To znamená, nedokážem celkom pochopiť, keď niekto z otvorených zdrojov, to je nejaká špionmania, alebo je to úplne choré a ako nevidím ani zmysel vôbec vyjadrovať sa, že komu podal rozhovor, lebo však keď aj, tak to, čo sa pýtali, jedna vec a ako odpovedali, je druhá vec a je to podľa svojho vedomia a svedomia a skrátka zdá sa, že v Čechách je špionmania, začínajú naozaj pohrobkovia plukovníka, jak som volal? Koudelku. V podstate robiť problémy a Koudelka nebol náhodou Foltína, som myslel. Koudelka je šéf Bisky, ale Foltín, hej, no. Ktorý je čistotu, on už je teda brigádny generál, dokonca neviem, či generál major už nie je. Ale dobre, čo je podstatné, je to, že je to choré, naozaj takýto paragraf nemá čo byť v trestnom zákone a nedokážem celkom pochopiť, prečo to robí. Nie je pochyb o tom, že SPD nemá najmenší problém s zrušením a dosť by som sa čudoval, ak by mali problém s tým motoristi, takže treba ho brať za slovo a naozaj potom byť do neho poriadne, lebo toto bola jedna z kľúčových sľubov, ktoré mimochodom aj Vlka presvedčili, že teda nevolil ich, ale zobral ho na milosť a toto je zrada na voličoch. No, ono těch slibů jenom za poslední 24 hodin ještě tady mám dva, je takový moc pěkný, to se asi Vlkovi nebude úplně líbit, ale dostaneme se k tomu asi v průběhu a pojďme teda na Pirátský sjezd, kde obhájil post předsedy Zdeněk Hřib, což je samozřejmě věc, kterou asi všichni čekali, že se tak stane. Když jenom doplní zbylá jména, první místo předseda poslanec Martin Šmída, nový místo předsedy Kateřina Stojanová, Jiří Hlavenka, Olga Richterová. A tak pojďme vzít asi si z Pirátů celkem rychle, protože pánové, asi vás nebudu podezřívat, že byste byli hrozně překvapení, že to Zdeněk Hřib obhájil. Tak, se žádný překvapení nečekalo a žádný překvapení se nekonalo. Já jsem to napsal, když jsem to hodnotil, že kdyby to bylo před 4 lety, tak bych seděl 2 dní u televize, abych stíhal oba dva ty sjezdy a prostě psal bych z neděle na pondělí, aby s čerstvýma rohlíkama Kosa v pondělí dala analýzy z těch 2 sjezdů. Ale tady jsem to ani nezapnul, protože speciálně z toho Pirátského sjezdu tak tam není o čem se zmínit. Tam ty, který byli navržený, tak byli taky zvolený. Takhle to má být dobře, zřejmě. Tam programově nic, personálně nic, vyjádření nic. Ty se utvrzovali, že to všechno dělají dobře. Vůbec se nenapadlo, že vůbec neřešili to, že vlastně v té politické mediální krajině s nima nechce nikdo nic mít, že s nima nechce nic mít Babiš, Macinka a Okamura, tak to snad je jasný. To čekal každý. Ale když Piráti a speciálně Richterová vyrazili na steč za korytama, tak jim nikdo z dnešní opozice nebyl ochoten přepustit ani jediný malý korytko. Oni nemají ani předsedu žádného výboru parlamentního, pokud vím. Prostě nikdo jim žádný korytko nepřepustil. A oni mají 18 poslanců. No a je zajímavý, že si stěžují akorát na Babiše a ODS a starosty nechávají v klidu lidovce. Všechny nechávají v klidu. Ale Richterová, já už jsem takovou hladovost přitažení za parlamentníma funkcema. Tak snad nepamatuju, že byl někdo tak hladový jako Richterová. Ale to je jejich jediný památkyhodný parlamentní čin od voleb. Kromě toho, že v tom parlamentu ještě chodili pospátku a tykali Andreji Babišovi, 18-letá holka nebo 21-letá holka gruzínského původu, tak veřejně v parlamentu tykala Andreji Babišovi. To jsou jejich veškerý činy, kterými se zatím odprezentovali. No a tahle partička, ta prostě měla teďko sjezd a zvolili se Hřiba. Hřib dokázal ochromit pražskou dopravu a povedlo se mu to tak jako předtím nikomu. No tak teďko pro velký úspěch. Bartoš předtím ochromil stavební řízení v České republice. No tak tahle partička v tomhle nastoupeném trendu chce pokračovat. Tak to je asi jediný závěr, který z toho můžeš udělat. To byla opravdu sešlost po ničem. Němci mají přísloví štat špézn, nichts gewesen. Přeloženo, kromě nákladů se nic jiného nestalo. Jo. No a na tenhle sjezd pirátský, to sedí naprosto dokonale. No tak já bych možná jednu věc vypíš, že už tam není taková ta generace Ivan Bartoš, ani Ferjenčík, ani Michálek. A naopak právě tam jsou takový ty zástupci těchto mladých pirátek, což je typicky Kateřina Stojanová. A Hřib říká, že míříme do příští vlády, tím, že jsou 100% opozice, tak to je asi něco, co jim sedí, nebo sedělo vždycky na mě. A no, to bych asi řekl. Umíš si je představit ve vládě, potom umíš si je představit ve vládě. A já se budu držet svého označení pro pirátský poslanecký klub. Já tomu říkám Richterové drubežárna. Proč drubežárna? To ať si každý domyslí. Richterové drubežárna, protože mají 21 poslanců nebo kolika, z toho je 18 těch mladých, jo, slečen a paní, který nemají za sebou nic, žádný výkony ani v komunální politice většinu, prostě 0-0 nic, ale jsou v parlamentu a budou rozhodovat o základních věcech našeho života, nebo tyhle příslušnice Richterové drubežárny, tak budou rozhodovat o našich životech. Jakým právem, na základě čeho dostali voličský hlasy. To je to právo. Ale oni rozhodujou minimálně o 2,5 bilionech korun, což je 100 miliard euro pro představu. Tak v téhle náloži peněz každý rok budou tyhle lidi rozhodovat. Přitom, kdyby každý z nás provozoval řetězec trafik, kdyby Roman nebyl nakladatel, nebyl politik, ale měl, dejme tomu, 3 trafiky po Bratislavě, tak já si myslím, že by se zachoval úplně stejně, jako já, kdybych měl 3 trafiky po Plzni a přišli za mnou pirátské poslankyně a řekli, pane Rybné, pane Vlku, my bychom chtěli u vás dělat, hledáme zaměstnání a my vám ty trafiky povedeme a budeme tam prodávat ty noviny a cigára. Tak já zodpovědně bych jako můžu potvrdit na zdraví své rodiny, že bych těm pirátským poslankyním sdělil, milá dámo, víte, vy jste naprosto nekvalifikovaná. Ne k vedení trafiky. Vy nemůžete pěstovat ani doma kaktusy jako na výdělek. Prostě vy na to nemáte kvalifikaci, vy na to nemáte praxi. A já vás prostě nezaměstnám. A oni se jí v parlamentu a budou rozhodovat každý rok o 2,5 bilionech korun. Tak takováhle je to kvalita. Ty říkáš, Ivan Bartoš, že tam není a není tam Ferjenčík a není tam Michálek. Za mě je to škoda, protože Ferenčík a Michálek vypadali jako příčetní lidi chvílema. Ferenčík víc, Michálek méně. No a Ivan Bartoš do té doby, než slavně spustil digitální projekt stavebního řízení, tak mi připadal taky jako celkem příčetný. Ale z toho jsem teda vyléčený. S Ivana Bartoše jsem dokonale vyléčen. No tak já jsem to říkal jenom jako takové poznatky, které jsem mě trkly do očí. Možná jenom říkám, nedá se popřít, že prostě pod vedením Zdeňka Hřiba porazili jak SPD, tak motoristy. Takže jsou vlastně čtvrtá nejsilnější strana, když si to tak vezme, když si to člověk uvědomí. To je pravda. Jenomže dneska na Českém rozhlasu vyšel velký článek, kde všechny ty 4 velké výzkumní agentury, co jich máme, To jsem rád, že to říkáš. Já jsem si to taky všimnul a jsem si říkal, tohle bude něco pro Vlka určitě. No, mám ho na mobilu stažený a až budu doma, tak si s tím pohraju. Protože tam zjistíš, kdo volil Piráty. Piráti jsou v parlamentu kvůli tomu, že je volili prvovoliči, že je volili studenti, takový ty prostě lidi, kteří stejně jako oni ještě nic nedokázali. Nemají žádný životní zkušenosti, ale volí partaj, která je podle nich cool. Oni nebudou volit Babiše nevolí. V novinách nepíšou o Babišovi nic dobrýho, tak tím je to daný. Jsou ochotní některý z nich, když to jsou kluci, tak jsou ochotní volit Turka, no ale ten zbytek, ten prvovolický, tak volí Piráty, protože oni přece hubej, jo, oni jsou proto, aby se uvolnila Mariánka ještě víc, aby se mohli držet nějaký ty bílý prášky nebo jiný prášky. No a oni jsou kvůli tomu, že Piráti přece jsou od toho, že se bude volně stahovat internetový obsah, což už český Piráti dávno opustili. Takže mladý je volí na základě toho, na základě svých naprosto nulových životních zkušeností. Čili jaký poslanec, takový volič. Je mi líto, ale je to tak. A nemůžeme, máme všeobecný volební právo. Takže i prvovolič s vymytým mozkem musí mít příležitost si zvolit stranu svého srdce. A bohužel to jsou Piráti. Tak Romane, než se dostaneme k ODS, určitě i tvůj komentář, pokud chceš, ale asi, jak říká Vlk, tady není moc co dál už řešit, takže je to. Já len velmi krátko, že ak teda ma něco troška prekvapilo, že až čtvrtá místo předsedkyně je Richterová a že teda neobhajovala ani nekandidovala na podpredsednický post Gregorová, že títo dvaja mi tak nejak, ne že chýbajú, ale som si myslel, respektíve, že mocenský alebo stranickým vplyvom padla Richterová napriek tomu, že je relatívne známa, lebo už tretie volebné obdobie, no a že teda jediná europoslankyňa je mimo stranických nejakých stranického vedenia. A potom, tak to, že Bartoš už nekandidoval, nebýva zvykom možno často, že niekedy to áno, niekedy nie, že bývalý predseda je nejak v ušom vedení. A to, že Hříb v podstate obhajil, on vyčistil tú stranu v zmysle, že strašne veľa ľudí z vedenia Pirátov odišli po jeho zložení a ako keby on vydával to tak, že tá strana z nejakých anarchistov sa začína nejak štandardizovať a že to bude nejaká racionálna, vypočítateľná strana. Myslím, že oni aj tie referenda otvorená fóre potom troška začali zakrývať. No ale myslím si, že OK, potom debakli v minulých voľbách, kedy mali 4 poslancov, tak teraz ich majú viacej. 2 z poslankyň sú strany zelených. Poprehadzovali si tam v podstate poradia dosť zásadné. To, že Michalek nie je, ma neprekvapilo, lebo on v podstate, aj keď teda kandidoval z dola, tak neprekrúžkoval sa a oveľa menej známych ľudí, hlavne teda tá Gruzinka ho prekruškovala, alebo teda vyskočila nad neho, tak to ma troška prekvapilo, lebo on bol taká dosť známa a viditeľná tvár, bol šéf poslaneckého klubu, tak som si myslel, že z hodziakého miesta to dáno nedal. No a to je asi tak všetko. V podstate ťažko povedať, že čo znamená Hříbové vedenie. Neviem presne, aké sú vzťahy medzi ním a Bartošom. Bartoš mal taký ten viac, by som povedal, ten etos Pirátov, ktorý mohol byť dready a tak ďalej, image. Myslím si, že viac mohol fungovať na mladých voličov ako taký nejaký pseudorebel. Hříb teda nie je absolútne sexy, tak neviem, či toto je úplne že šťastná vec, nehovoriac o jeho pôsobení na magistráte. Myslím si, že Piráti sú za zenitom a už budú len klesať. Dobře, tak pánové, poďme sa posunúť k niečomu, co bolo určite komentované neméně, má daleko více a také daleko více o čem mluvit, a to je z ODS, tak I z tohohle sjezdu je samozřejmě spousta věcí, o kterých by se mohl vymluvit. Mám tady připravené audio, tak pojďme si pustit Petra Fialu. Přesně před 12 lety jsem byl v Olomouci zvolen předsedou ODS. 12 je znamením dokonalosti, dokončení, celistvosti a dnes na den přesně po 12 letech před vámi stojím, abych složil účty. Chci poděkovat Petrovi Fialovi za 12 let úctyhodné práce nejenom pro občanské demokraty, ale za 12 let úctyhodné práce pro Českou republiku, pro demokracii v České republice, ale dokonce i pro sebevědomou Evropu. Petr Fiala je skutečný státník, kterého občanští demokraté dali České republice a evropskému prostoru. Velké poděkování a obrovský respekt. Přeji si z celého srdce, aby Občanská demokratická strana zůstala i v dalších letech nejúspěšnější demokratickou politickou stranou České republiky. Máme na to, máte na to a Česká republika a její občané vás stále potřebují, možná víc než v minulosti. A děkuji vám za vše. No, okonec zůstalo suché, rozloučení s Petrem Fialou a nástup Martina Kupky je jako jeho pokračovatele, respektive následovníka. No, zeptám se, pánové, vás, jak jste si vy, nebo co si berete z tohohle sjezdu jako nějakou hlavní zprávu, co nám od... Ne, Intibo, já tě skočím do řeči, protože já jsem si připravil taky nějaký zvuk, protože jsem s něčím takovýmhle počítal. A kdo si mi něco poslal? A já asi tuším, co? Co jako nutně tady musí zaznít. Bude to asi na 3 minuty a je to skutečně obrovský zážitek. A prosím Petra Kršiaka, aby to pustil. Hlasu prostřed bouře, muž přesvědčení, srdce znovu zrozené. Říkal pravdu, i když cena byla vysoká. Žil pro Ježíše, nebál se smrti. Rodinu měl vždy blízko, domov postavený na písmu, na víře, beze strachu. Svět se ho snažil umlčet, ale jeho hlas přetrvává v nás dál zní. V Kristu má oporu. My jsme Petr Fiala, my neseme plamen. My budeme bojovat za Bibli, my jeho jméno učíme. Tak, no. Si to slovo podržej. Všem bych chtěl poděkovat Petrovi, který mi to poslal, protože mě by to bylo asi uniklo. Takže Petře, děkuju. A položím otázku Romanovi. Romane, pokud tě napadlo, že to je parodie, tak ne, není to parodie, je to myšleno naprosto vážně. To tomu říkáš, vzhledem k tomu, že jsi přes tu kulturu. Co tomu říkáš, tomu, co jsi slyšel právě? Jasné. My jsme mali někdy fan rádio, takže fan top fuj hit parádu a tam byly takéže největšie gíče, Jadranka, všelijaké. Bolo tam aj jedna tiež, Hudka mal Havličku Havle a tiež to bola taká, že a vyhrávala to. Tak by som povedal, ja mám veľa výhrad k Fialovi, ale nemyslím si, že by to bolo na jeho objednávku, že nejakého ultrafans vyprodukujú niečo také, tak si myslím, že to asi nebolo, že skrátka to vzniklo bez jeho iniciácie a bez niečoho, a už keď sa nájdu takíto ľudia, tak sa to stane, lebo samozrejme je to strašný gíč a vytvára to nejaký, ja už ani neviem, no ako pri všetkej kritičnosti, tak Fiala nie je Trump. Trump by niečo také hlboko a úprimne ocenil a nepochopil by, že to je strašný gíč a že to je až ironia. Toto je, by som povedal, niečo na úrovni, keď Honza vyčítal, mal takú pieseň o radare a tam spievala aj Vlasta Parkanová. Všetci si mysleli, že to je totálny prank, že to je úplne, že akože ironia, ale tá Vlasta Parkanová tam išla sama s plným vedomím si toho, čo robí. No to asi nie, lebo to asi by nepochopila celkom, ale akože nikto ju nenútil a myslela to v úvodzovkách dobre. Tohto by som až nepodozrieval Fialu, že sa dal zadanie, že urobte takúto oslavnú vec, ale hold, niektorí ultrafans nemajú vkus, majú silné gíčovité myslenie a sa im to páči. Ak toto išlo v podstate mimo akýchkoľvek, by som povedal, ingerencie Fialu, no tak čo už s tým môže robiť. A ja si myslím, že to bolo skôr tak, že skrátka niektorí fanúšikovia, nekritickí fanúšikovia, zrejme aj takí sú, čo je troška pre mňa prekvapivé, lebo naozaj Fiala je človek, ktorý nevyvoláva emócie. Sa našli a urobili to, no tak je to ich obraz. A takto by som povedal, ja dokonca som tak príčetný, že si, alebo teda ja verím v toľko príčetnosti Fialu, že mu to je až nepríjemné, alebo že teda rozhodne nie je nadšený tým, že také niečo koluje po internete, lebo si myslím, že jeho vkus je predsa len niekde inde, takže bereme to ako bizár, ale neviem o tom a dosť pochybujem, že to vzniklo na základe nejakého jeho pokynu alebo nejakej ingerencie. No, tak počkej. Za mňa to je bizár všech bizárů. Ja nepůjdu tak daleko, abych si myslel, že to Fiala objednal. Ale mne to připomíná kult osobnosti. A navazuje to na to, co říkal Fiala sám o sobě. A potom potvrdil Kupka, že to bylo 12 let samých úspěchů a že byli nejlepší a takový, teď on se chválil. A je to bizár všech bizárů, tenhle popěvek. A bylo to na oficiálních stránkách ODS, jo. Čili jestli to objednal někdo z ODS, nevím. Ale v té písni se zpívá o tom, že mluvil vždycky pravdu. Fiala a pravda, to jsou dva termíny, které se zásadně vylučují. A proto prohrál volby. A potom je tam taky ten zajímavý ten akcent na ten kříž, na tu Bibli a jak jako ty křesťanské hodnoty. To je, ne, oni jsou Petr Fiala, který za jehož předsednictví Evropské unie, Česká republika, odsouhlasila přistoupení k migračnímu paktu. Jo? Takže a přijímání uprchlíků a tak dále. Oni jsou Petr Fiala a tyhle křesťanské hodnoty. Ty lidi nemají žádnou sebereflexi, za co mu pro Boha ten Kupka děkuje. Co si o sobě ten Fiala myslí, když se takhle vychvál a nakonec takovýhle popěvek. Ten kdyby to byla nějaká častuška v režimu, v hudebním režimu častušky, tak jak je pamatuju já, tak si řeknu, vrátili se nám šťastná 50. léta za soudruha Josefa Vysarionoviče a soudruha Klementa. Jo, tak se nám vrátili ty šťastný časy s popěvkama o tom, jaký to jsou úžasný světový bouráci. Tak stejný je to s Fialou. Za mě trapas nepředstavitelného rozměru. Intibo, promiň, že jsem si to vzal. Jsem rád, že jsi to ještě doplnil, ale já to teď teda vrátím, nebo mám takové dvě věci, které k tomu řeknu Vlku, jenom v 91. minutě Porto vyrovnává. Tak to je jedna špatná zpráva a druhá zpráva, která se týká téhle písně, tak já jsem samozřejmě o ní viděl, protože část jsem ji slyšel už, tak nevím, jestli to pánové nevíte podle toho, co jste říkali, tak ne. Tato písnička vytvořilo ODS, vytvořilo to Petr Fiala, ale na jejich stránkách to skutečně je. Nicméně tohle, takže je to věc marketingového oddělení ODS, to je pravda. Na druhou stranu je to AI song, je to předělávka jedné písně, která vznikla vlastně loni. Ta písnička se jmenuje We Are Charlie Kirk, takže už asi tušíte na základě, jakého pána vznikla. A v té písni We Are Charlie Kirk je: jsme Charlie Kirk, neseme plamen, budeme bojovat za evangelium, budeme ctít jeho jméno, jsme Charlie Kirk, jeho odvala je naše vlastní společné nezlomení zviditelní nebe. Takže nápěvek je český, naroubovaný na Petra Fialu, ale originál je americký. No dobře, ale Charlie Kirk něco úplně jiného. Než Petr Fiala, to za prvně. Charlie Kirk šel mezi své nepřátele. Ty ho taky nakonec zastřelili. Jo. Petr Fiala, ten nechodil ani mezi svý přátele. A že by po něm někdo střílel, tak to jsem teda nezaznamenal. No to nesoudím, já jenom říkám, že ten původ je tento. No, to je možný. Tak, já jsem len rád, že jsem nenašel žiaden živý spevák, čo to naspieval, takýto git, že to musela zviať AI. Takže berme poľahčujúcu okolnosť, ale tá informácia, že to urobilo marketingové oddelenie ODS, sa mi zdá, že ja teda neviem, kto to vedie, ale teda to musí byť totálny nímand, alebo to musí byť úplne, že ľudia, ktorí no nemajú súdnosť. Ja neviem, viem, že ľudia ako Prchal a podobne sú nejak pošahaní a nejak mimo, ale myslím si, že toto by pre Babiša určite stopol a takéto veci by nedal. Skrátka, sú tam nejakí aktivistickí nímandi a amatéri, lebo ak nedokážu pochopiť, že toto je ťažko kontraproduktívne, tak sú úplne hlupáci. Dobře, pojďme k těm podstatnějším věcem, než je song, a to je vlastně to sdělení toho sjezdu, už jsem se na něj ptal, tak hodnocení Petra Fialy, můžeme se k němu vrátit, a Martin Kupka jako nástupce, tak vlastně ta otázka je taková, když ji spojím dohromady, tak jestli vidíte nějaký rozdíl mezi Fialovou ODS a ODS, kterou bude teď reprezentovat Martin Kupka, vzhledem k tomu, co od sjezdu víte, jaké lidi tam nominoval, a to, co i Martin Kupka říkal jsem už v předsednickém projevu. Luku. Ty rozdíly tam jsou. Já jsem dneska četl kousíček z hodnocení Daniela Kaisera na Echu. Prostě na Echu nejlepšího novináře v České republice, který v současné době máme. Ten konstatoval, že rozdíl mezi něma není, akorát Martin Kupka si myslí, že k velikosti mu bude stačit, když mluví spisovně. Tak Martin Kupka je nějaký klon Petra Fialy. Ten byl u všeho, byl to někdo, kdo mu kryl záda. Čili pokud něco vyčítáme Petru Fialovi, to vyčítáme i Martinu Kupkovi. A Martin Kupka na Sjezdu prohlásil, že za 4 roky vyhrál volby a že on se stane ministerským předsedou a takový. Sebevědomí mu neschází na to, že to je starosta obce Líbeznice u Prahy, tak jako opravdu velký sebevědomí. A kdybych měl hodnotit Martina Kupku, tak já už jsem to shrnul do toho svého komentáře, který jsem psal. ODS kdysi měla Václava Klause ve svém čele jako zakladatele vůdce. A Martin Kupka byl ten, který Václavu Klausovi nějaký velice krátký čas dělal tiskovýho mluvčího. No tak to je rozdíl mezi otcem zakladatelem. To je rozdíl na toho, kdo to teda po něm po těch 30 letech bere. Otci zakladateli a já myslím, že to je naprosto charakteristický. Čili ta ODS, ta se nepoučila ze svých tam. Já jsem to nezaznamenal na sjezdu, že by něco podobného chtěli udělat. Já jsem nezaznamenal, že by se objevila nějaká nová překvapivá tvář. Kromě toho Portlíka, který je první místo předseda. Jo, toho nemám nakoukanýho, jsem na něj zvědavý. Vypadá na takovou tu kometu politickou v ODS. Je odstranili veškerý takový ten ženský element. On je to teda moc ženský nevypadá. Když si představím Černochovou, když si představím Eugeniu, když si představím Němcovou, která skončila v politice, to je snad naprosto nejvýznamnější informace, že Miroslava Němcová konečně sedne na koště a odjede na věční časy do Žďáru nad Sázavou nebo odkud je. A česká politika jí bude zbavená týhle nenávistný ženštiny. Jo. Ale ten ženský bojovný element, ty rudomodrý kseny, tak ty prostě zmizely. Ale jinak, že by místopředsedové byly nějaký terno, tak za mě ne, poslanec Haas se profiloval a vypadá taky příčetně, on a Portlík by mohli jako být určitou nadějí, ale jinak překvapilo mě, že Skopeček není v tom nejužším bordu jako modrý strany. Skopeček se prezentuje jako ekonomický expert. Kupka se pochválil, že jsou ekonomicky vystajlovaný, že teda ta kvalita tam bez sporu je a že budou připravený na příští vládní periodu a že to hospodářství po Babišovi dají do pořádku. Bez Kopečka. To mě to nějak hlava nebere, ale budiš, uvidíme. Čili za mě ODS se neobnovila, ODS jede po Fialovo trajektorii, vede to Fiala B, kvality, no a zatím bych od nich nic nečekal. Dobře, tak já jenom doplním ještě ty jména. První místopředseda Tomáš Portlík, což bude žavý kandidát na pražského primátora, a 4 místopředsedové Martin Červíček, Pavel Drobil, Karel Haas a Alexandr Vondra a Martin Kupka jako předseda. Tak Romane, je to nějaký rozdíl? Vidíš ty rozdíly nějaké? Já si myslím, určitě, minimálně v tom, že a teraz nemyslím si, že to by nebol prirodzený vývoj, keby tam povedzme ostal Fiala, ale tá základná téza hneď po voľbách a základná idea, ktorú vlastne naštartovala aj Kuba odchodom, bolo, že končí volebná koalícia Spolu. Myslím si, že v tomto bol Kubka úplne rigorózny, jasný. Otázka znie, či to neoddiali prípadný návrat na výslednie nie po 4, ale po 8 rokoch, lebo pokiaľ nechá padnúť svojich koaličných partnerov a je fakt, že oni na nich parazitujú, pretože KDU má okolo 2% a jej parlamentné zastúpenie je vysoko nadhodnotené, a Topka nech má 4, no tak budíš, ale myslím, že sami to nedajú. Na druhej strane pravdepodobne budú kandidovať. Predstava, že sa integrujú ako súčasť o nejakej strašnej ODS a stratí svoju identitu, myslím si, že nehrozí, ale Topka a KDU ČSL majú hlavu smútku a toto bolo jasne deklarované. Ak teda nejaká zmena, tak spolu končí. Hej? A teda nie, že iba v južných Čechách, kde ani nebolo, ale na celom. Čo sa týka Kupku, tam chcem povedať jednu zaujímavú vec, keď sa dáva do konfrontácie s Kopečkom, neviem, či si to pamätá Vlka a možno aj ty, ale chcem povedať, že on sa tak akože skoro náhodou dostal do vysokej politiky. Bol síce podpredseda ODS, ale bol veľmi dole na kandidátke až na druhej strane. A po 10 dňoch po voľbách, keď už sa Bendl teda chystal ujať mandátu, zistili, že sa ho prekružkoval a preskočil kde koho a vlastne stal sa. A potom oni v stredočeskom kraju sú dvaja takí, že rivali, Kupka a Skopeček. A teda potom, ako sa prekvapivo a nečakane z pozície starostu malej obce stal poslancom, tak oveľa viac sa chytil teda tých možností a vlastne dneska je oveľa výrazne aj v strednom Čechy výraz teda dominuje on než Skopeček a Skopeček má úplne akože no, mocenský je úplne mimo a na neho by som už akože nejakú perspektívu nedal. Troška by som polemizoval s tým, že to je nejaký dobrý okienom. Podľa mňa on je absolútne pravicový dogmatik, rozpočtový jastráb a to je tak všetko, čo on je. Nič zaujímavé, inovatívne, kreatívne som u neho nevidel, takže pre mňa je to dogmatický pravičiak, ale ničím iným nie je zaujímavý a naopak, Kupka sa ukázal ako v exekutíve relatívne úspešný manažer a ako môžeme všetko nájsť, ale rozhodne sa nedá povedať, že po všetkých rebičkoch a kde akých iných ministrov dopravy, tak ODS-ka dala všelijakých ministrov dopravy, ale on patril k tým lepším. Takže v tomto zmysle ako určite takto, keď je človek v ministerskom poste, tak nečasovsky povedané sa môže udelať aj oddelať. On sa skôr udelal, ako oddelal. No a teraz poďme k tým prekvapeniam. Jestli můžu jenom, Vlku, tak chceš ještě zareagovat na to spolu, co říkal Roman? Že s tobou úplně nesouhlasil. Já to chci zareagovat na Kupku jako úspěšného ministra a taky na to spolu. Já si myslím, ano, Kupka to vyhlásil, ale otázka, jak to bude vypadat. My v České republice máme letos dvě volby, máme do obcí a máme do třetiny senátu. Pokud jde o obce, tak to je sobecká záležitost. Tam si každá ta partaj pojede po světě, protože budou chtít starosty a budou chtít mít primátory, o to tam půjde. Čili tam lidovci jsou poměrně silní, starostové jsou taky poměrně silní, Topka v Praze taky něco udělá. Takže tam pojedou ty strany sami na sebe. Ale kde rozhodně spolu byť neoficiálně, bude pokračovat dál, to budou senátní volby. Jo. Čili to jsou senátní volby. A před příštíma parlamentníma volbama vylučovat další existenci spolu, to si myslím, že je velmi předčasný, protože ty lidovecký 2% a dejme tomu 3% v té době Topky můžou být velmi klíčový. A může být, že se ODS bez nich zase neobejde. Na čem by se ta ODS měla v mezičase udělat v opozici, pokud Babiš něco neskazí. Čili já bych tady byl velmi opatrný s tím prohlašováním, že spolu skončilo. Já bych si to přál, protože ty dvě partaje by zmizely z politické scény. A bude tady faktor Kuba, ten jeho nový politický subjekt. To je zásadní změna, je dobře, jestli na to poukázal Romane. Ale teď k tomu Kupkovi, který říká, že to byl relativně úspěšný ministr. Ne, nebyl. Kupka dělal přesně to samé, co Fiala. Kupka stříhal pásky, Kupka zahajoval stavby dálnic, byl hodně mediálně vidět, ale to neznamená, že taky něco udělal. Kupka když opustil ministerský post, tak současná vláda zjistila, že schází 40 miliard finančního krytí na rozestavěný infrastrukturní projekty ministerstva dopravy. 40 miliard korun. To jsou necelý 2 miliardy eur. No. Zase pro slovenský poměry. Prostě oni, Kupka, byl ten ministr, který z jeho vědomím se připravil rozpočet, který byl udělaný takhle. To má být úspěšný rozpočet. To mi teda víc konvenuje ten Řebíček, který přihrával svýmu Viamontu kšefty, aby potom jako minister ten Viamont za miliardu prodal někomu, tak ten Řebíček aspoň věděl, co dělá. Mělo to hlavu a patu. Zatímco Kupka, ten v podstatě za mě jako minister dopravy vytvářel růžovou mlhu. A nebudu to nazývat slovem podvod, protože ten je žalovatelný. Vytvářel růžovou mlhu. Tak to je Kupka a za mě to je teda relativně velmi neúspěšný minister dopravy. Dobrá, dalo by sa polemizovať minimálne v tom, že nemal nejaké veľké kauzy a samozrejme, keď si zoberieme nejakých ministrov, tak ja neviem, Kremlík, Kocourek, Šlegr a podobne, Viki, v podstate to sú ľudia, ktorí no, teda povedzme, že urobili podstatne horšiu stopu, nazvime to takto. No, Sekieru 40 miliard nezaseknú. Dobre, no počkaj, ale to je vec, a to kritizovali, ale v tomto zmysle kritizovali predovšetkým Stanjuru, ktorý urobil takú vec. A áno, je to slabosť ministra, že to nevedel obhájiť. On to hájil nejakým spôsobom, že na tie stavby, že sa to ešte nejak v priebehu rozpočtovým opatrením urobí. Zase si treba povedať, že rozpočet Českej republiky je v biliónoch, čiže tisícoch miliard, tak tam tých 40 miliard, aj keď sa zdá, že to je nemalá suma, nie je až taká, ale dobre, nechcem v žiadnom prípade Kupku dávať ten nerealistický rozpočet, je predovšetkým maslo na hlave Stanjuru a ten dostal ako strašný výprask, taký, aký dostal posledný Langer, hej, že ho traja alebo štyria ľudia dokonca prekruškovali, čo je teda ako fuck up, jak na to, že bol prvý podpredseda strany, tak fakt, že zlé. Aj keď takto skončil aj ten známy Kuba, ktorý bol vlastne výkonným podpredsedom a štatutárnym predsedom vlastne ODS-ky a vypadol z parlamentu, respektive nedostal sa do parlamentu a potom robil comeback po nejakých dlhých 15 rokoch. No, ale aj to na úrovni regionálnej politiky. Ale dobre, celkovo, z toho, čo dneska je vo vedení ODS, tak sa mi zdá, že ako nemali až tak veľmi na výber, lebo všetky ostatné alternatívy, no minimálne nie sú lepšie, hej. Takisto som jeho vyzývateľa sledoval a teda minimálne pre mňa bolo prekvapené, že získal až tretinu hlasov, čo akože na absolútneho outsidera nejakého mestostarostu mestskej časti je svedčia indikuje, že taká úplná selanka, malo to byť absolútne jednoznačné víťazstvo. Ono bolo jednoznačné, ale nie absolútne, lebo tretina, ak dostane tretinu hlasov absolútny outsider, tak znamená to, že celkom spokojnosť a strejcovství a takéto veci nie sú. Keď som si čítal analýzy, tak taká menšia dráma bola, že Červíček pôvodne chcel kandidovať na prvého místopredsedu, nakoniec si to rozmyslel a dostal teda post radového podpredsedu. Ale to je nejaký detail, tam už neviem naozaj toto odkomentovať, lebo tak hlboko do vnútorných pomerov ODS. Ja nemusíme tam ísť do toho. Dobre, ale chcem povedať jednu vec, ktorá bola aj veľkom spomenutá, a je troška možno, že aj politická chyba, že je to čiste genderovo nevyvážená partia a troška prekvapením, aj keď nebolo prekvapením v tom zmysle, že by, ja neviem, kandidovala, nešla do toho, že ako keby, že keď v poslednom čase ako keby vystrelila nejaká, že mediálna hviezda a osoba s nejakým potenciálom, tak to bola Eva Dekroa, ktorá bola podpredsednička. Ja to z hodou okolností sledujem jej Facebook, robí to presne tak, ako má. Chodí do fitka, ukazuje svoju postavu, robí door-to-door kampaň, je až premotivovaná, samozrejme nejak spôsobom ustála aj tú ťažkú kauzu Bitcoin a podobne. A na rozdiel od Černochovej alebo Udžení, akože pre istú časť elektorátu môže byť aj do istej miery atraktívna. Samozrejme, teraz má rozvod a tak ďalej, ale to, že vypadla, nazvame to, že mediálne schopná persona nedáva marketingovú logiku. To Jakub Horák povedal, že toto bol je pre neho prekvapenie a nedokáže pochopiť. No a posledná vec, že zo starej gardy tam ostal Saša Vondra, ktorý asi už fakt nemá čo až tak povedať, ale ukazuje sa, že nejaké to zázemie v rámci strany má, je to ten posledný Mohikán raných 90-tok, ešte z tej havlovsko-dizidentskej partie. Vývoj jeho názorov je taký, že od časov, kedy ma extrémne vytáčal, až po tzv. Politickú smrť pri Promopro a to, že obhajil senatorský mandát, dokázal robiť comeback a udržať sa v tom comebacku. Ale samozrejme, ona si už perspektívou pre ODS nebude. Ale z tej starej partii je tam v podstate jediný, ktorý ešte zažil Klausovskú éru a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je moje zhodnotenie. A samozrejme, posledná vec, to, že dvojka v ODS je vlastne človek, ktorý má silné ambície ovládnuť mesto Prahu a je to, že kandidát do istej miery tiež niečo znamená. Udženia, ktorá bola šéfka, tak asi je preč. Už bol prvý podpredseda, tuším, starosta Prahy 13 niekedy. Neviem si teraz spomenúť ho meno, ale ten je tam stále, ale ten sa neudržal v vedení. Uvidíme, Vodrážka, uvidíme, či tento akože lokálny pražský politik bude mať šancu nejakým spôsobom dlhodobejšie sa udržať na vysokom stranickom výsluní. Já teda jenom jedinou větu řeknu, já jsem četl rozhovor s Pavlem Drobilem a on říkal, že právě ty ženy tam nejsou proto, protože už do toho vedení nechtěli a třeba Eva Dekroa, kdyby jako chtěla, takže by určitě zvolili. No to práve, tak potom neviem. Je to osobný rozhodnutie. V politike, inak ona išla s obrovskou, by som povedal, elánom a energiou do kampane a veľmi stála o to byť ministerka a robila tak všetko preto ma, ja viem, ale to ma troška prekvapilo, lebo ona mala fakt, že našľapnuté a marketingoví experti hovoria, že ona to robí asi najlepšie. Že ak vznikla nejaká nová hviezda v rámci ODS, tak je to ona. Tak volku asi poslední reakce, půjdeme na letadlo. Musíme. Eva Dekroa podle mě měla zcela výjimečně střízlivý záchvat sebereflexe, protože ta ženská, ta je tak falešná. Ta veřejně lhala na svém Facebooku. Má podivný diplomy. Na ministerstvu spravedlnosti působila jako Viktor Čistič. Tam měla prostě zahladit stopy po té megazlodějně s těma bitcoinama. A Romane, to, že někdo vypadá jako dobře marketingově, tak nezlob se, ale já hledám vždycky za všem toho člověka, protože jde o toho člověka. A o týhle ženský tý já bych nevěřil ani po zdravení. Tož je na to, že abych jí volil nebo svěřil jsem jí někde nějakou odpovědnost. Ty mi můžeš říct, že já nejsem standardní volič, ale já s touhle ženskou bych si nepodal ani ruku. Ne, prostě je pro mě naprosto lidsky nepřijatelná. A jestliže ona nechtěla být zvolena, tak měla vzácný záchvat sebereflexe. A já na tyhle rádky prostě zkus si představit, že přijdeš do krámu, chceš koupit bonboniéru, tak samozřejmě to vybíráme podle obalu a podle ceny a podle takových, ale obal tam hraje zásadní roli. Tak ty říkáš, ten obal je skvělej a proto to kupuju. No a já říkám, ten obal je sice skvělej, ale ten vnitřek té bomboniéry, kvůli kterýmu já kupuju teda bomboniéru, tak za mě je žluklej a já ho nechci. Já, ja plne toto môžem možno podporiť, len doba je extrémne povrchná. Strašne veľa ľudí a čím ďalej tým viacej vníma politikov cez sociálne médiá. A keď niekto robí sociálne médiá relatívne šikovne, tak je to ona. Že keď si poviem, že to, čo vyprodukoval marketingový tím ODS, je katastrofa, tak ona jednoducho sa do toho gíča nedostala, aspoň na Facebooku. Mne to vždycky naskakuje. Ja si tak sledujem viacerých ľudí a akože nevnímam to až tak, akože dostala úlohu, mala, áno, vyčistiť niečo, v zásade to urobila, ale vieš, to máš to isté, Taťana Malá. Tá tiež bola obrovský problém s tým, že mala plagiatorskú diplomku a neviem čo všetko. A nakoniec je šéfka poslaneckého klubu, jej hviezda ide ďalej. Bola najkratšie vymenovanou ministerkou, neviem koľko, 10 dní, alebo koľko. A urobila ten comeback. A tiež to asi není akože ťažká intelektuálka. Však rozprával som sa s ňou, keď bola v delegácii, čiže tieto typy. Mimochodom, vždycky sa veľmi zastávala Dekroa, čo som bol prekvapený. Ostatní kolegovia z ANO, teda, že pre Boha, čo je normálna, oni sú nejaké osobné kámošky. Takže jedna vec je, ako vnímajú politikov, politickí analytici, ľudia, insideri alebo znalci, a druhá vec, ako povrchní voliči, ktorí bohužiaľ dajú na pozlátko. Ale dobre, fajn je to, že bolo to jej rozhodnutie, dala by to, ale nechcela, lebo mala nejaké osobné veci. A pre mňa ale teda Černochová, ani Udženia a niekto iný, keď teda už mám hovoriť o nejakých výrazných ženách v ODS, tak ja tam nevidím žiadnu, ktorá by bola politicky, nazvime, že to šikovnejšia. Dobre, tak Romane, jenom jedna veta. Romane, proč by sme túhle povrchnosť mieli podporovať a adorovať zrovna my dva? Ja to nepovrchujem, ja to nepodporujem, ja to konštatujem. To je ten zásadný rozdiel, hej, že ja poviem, doba je povrchná, neteší ma to, ale je to tak, musím s tým rátať. To je to, čo robil marketér Honza Horák, myslím, ktorý robil kampaň Pirátom a tak ďalej. A on skrátka povedal, čítal som tú analýzu a zdalo sa mi to vystihnutie podstaty, možno tragédie súčasnej politiky. Jakub Horák, no. Jakub Horák, áno, Jakub Horák. Tak, pánové, poslední a zásadní téma české, které také, že v posledních dnech i hodinách samozřejmě, tak to je darování, nedarování českých letadel Ukrajině, které se objevilo tedy v neděli na ukrajinské agentuře Unian původně, které mělo vzniknout na základě jednání Petra Pavla a Volodymyra Zelenského. Volku, psal si o tom článek, vlastně tohle si chtěl rozebírat vlastně jakože úplně nejvíc, tak pojďme dát nějaký rychlý úvod a pojďme komentovat, jestli za něco stojí a co. Překvapivě na Ukrajinu vyrazil Macinka Filipem Turkem. Překvapivě po tom, co se odehrálo ta přestřelka s ukrajinským velvyslancem. No ale tyhle dva pánové byli doma, tak najednou jsem zjistil, že na Ukrajinu vyráží i náš futrál vší moudrosti z Hradu. No a samozřejmě se Zelenským jako položil věnce, narovnal stuhy. Dostal nejvyšší ukrajinský vyznamenání. A najednou agentura Unian přináší zprávu, že Pavel nabídl Ukrajině český letadla do boje proti dronu. Vláda to okamžitě dementovala, Macinka to dementoval, Babiš to dementoval. Já jsem nepochopil jednu věc. Jak si může dovolit prezident republiky bez konzultace s vládou nabídnout cizí zemi, navíc tý situaci, která v České republice panuje, a zejména teda u voličů současné vládní většiny, nabídnout, že Česká republika zase na Ukrajinu něco dá. Andrej Babiš odmítl finanční spolupodílení se České republiky na půjčce pro Ukrajinu. Andrej Babiš chtěl původně zastavit muniční iniciativu, že Česko už nic, že to nebude ani organizovat. To nakonec odvolal, což se mi nelíbí. Ale Andrej Babiš řekl, my už do toho žádný peníze nedáme. My ho to teda budeme jenom organizovat. Budiš, ale peníze do toho nejdou. Ale futrál vší moudrosti zajede na Ukrajinu a agentura Unian přinese zprávu, že teda ta Česká republika daruje letadla. A že to prezident jako nabídl. Pak najednou vznikla trma varma, jak se říká na Slovensku. Prezident říká, že to najednou přišel s tím, že to nenabídl, že naopak Zelenský to chtěl, že už to chtěl několikrát a že si to Ukrajina odkoupí ty letadla a takovýhle. No a dneska jsem teda četl na internetu, že prezident říká, že on to nenabízel. Na druhou stranu, tak jak ten Zelenský k tomu asi přišel. Abych z zápětí objevil článek, kde prezident říká, že ty čtyři letadla, že to vlastně měl informaci, že by armádě České republiky nescházely, že by jsme se bez nich dokázali obejít. No a do toho přijde vyjádření Jany Černochové, že ona si zadala, když byla ještě ministryní, takže si zadala analýzu od armády a armáda, že jí řekla, že všechny ty letadla potřebuje. Jo. Tak někdo lže, buď teda někdo nemluví pravdu, buď teda Jana Černochová nemluví pravdu, že z analýzy armády vyplynulo, že armáda všechny ty letadla potřebuje, těch 24, takže 4 nemůže uvolnit. A nebo nemluví pravdu prezident republiky, který říká, že on jako jeho informace je, že bez 4 letadel bychom se obešli. No, do toho jsem četl dneska vyjádření bezpečnostního experta Mikuleckého. Slovenský posluchači neznají, ale to je jeden z těch pánů, který patří do party kolem herce Vetchýho, který posílali ty drony na Ukrajinu a teďko je tam nějaké vyšetřování, protože oni na to neměli vývozní licence. Je tam okolo toho nějaké šetření a uvidíme, co z toho bude. Tak pan Mikulecký je jeden z těch, kteří ty drony pomáhali organizovat a posílat bez těch licencí. Tak jako ten se nechal slyšet, že vlastně ty letadla jako, že byly a že to někdo navrh a teďko on tam je tajemný jako hrad v Karpatech, kdo to měl jako tomu prezidentovi dohodit a že prezident jednal v dobré víře. Za mě to je naprostý skandál. A Tomio Okamura, který není můj šáleče, i motoristi a dokonce i Andrej Babiš se na to postavili správně. Žádný letadla na Ukrajinu. A mimo jiné, četl jsem další článek o těch letadlech, tuším na Army webu nebo na Defense web, to je jedno, kde ten dotyčnej, co to psal, tak asi rozumí téhle problematice. Konstatuje, že teda 4 letadla na Ukrajinu nemají naprosto žádný smysl, protože provozovat 4 letadla bez servisního zázemí, bez školení techniků, bez jaksi patřičného sortimentu náhradních dílů a opravárenských kapacit, který se nevyplatí pro 4 letadla budovat. Takže by tam byly neprovozschopní. Takže já znova poukazuju na vyjádření prezidenta republiky a všech těch zastánců z opozice, že teda té Ukrajině ty 4 letadla jako tak sám náš prezident nejjasnější sluníčko naše jasný by měl vědět, že bez těch supportních kapacit to doopravdy provozovat nemá smysl. Jo. No a on to neví, on se dá teda, on vydal nějaké prohlášení, že jsme se postavili na stranu sobectví. Jo. Čili je to skandální. On jednal tématu, který mu nepřísluší. Jednal v podstatě jako lobista zbrojařů, kterým asi teda je, protože muniční iniciativa za to se taky děsně staví a to je čistě teda biznis zbrojařský, speciálně Strnadovo teda. No, tak on cestuje po světě, zřejmě v žoldu, nebo v žoldu, prostě cestuje po světě jako agent českých zbrojařů. máme prezidenta, anebo máme agenta, agenta s teplou vodou. Navíc nekoordinuje zahraniční politiku obranné oblasti s vládou. Tomu naprosto nic neříká. Jo, kdyby si to projednal s vládou a tlumočil tam potom stanovisko společný, tak se na to nedá říct nic, než ve smyslu vadí mi to jako občanovi, nevadí mi to. A tohle je překročení pravomocí. Ten člověk nemá žádný zábrany, nemá žádný stůl a myslí si, že všechno může. To přece nejde. Za mě je to naprosto šílený skandál. A já se k němu, pokud v tom čase budu ještě existovat, tak se k tomu vrátím před dalšíma prezidentskýma volbama. Protože když jsou nějaké takové řeči hodnotící o prezidentu Pavlovi, tak jako je to úžasný prezident, říkají ty jeho fandové. Když se jich člověk zeptá proč, tak odpověď zní, protože nás dobře reprezentuje, zřejmě v zahraničí. Já nevím, co to je dobře reprezentovat prezidenta. Já vím, co to je dobře reprezentovat, když Souček hraje v Anglii a kope za West Ham. Nebo když náš dirigent šéfuje Londýnský filharmonii. Tak vím, co to je dobře reprezentovat jako šéf dirigent Londýnský filharmonie. Prostě odvádějí tam tu svou skvělou práci. To je dobře reprezentovat prezident jako prezident, že dobře vypadá na fotkách, že dobře vypadá ukladení toho věnce, že ho nevozí golfovým vozíkem nebo na tom kolečkovém křesle, jako vozili Zemana. To má být ta dobrá reprezentace. To pro Boha to nám stačí na to, aby ten člověk byl prezidentem, protože dobře vypadá při tom kladení věnců. Já neznám tohle hodnocení. A tenhle člověk zavazuje nebo snaží se zavázat republiku k něčemu, k dodávkám zbrojní techniky, kterou nemá odsouhlasenou ani se svou bývalou ministryní obrany. To má být ta dobrá reprezentace. Za mě prostě nepetičný skandál. Dobře, dostaneme se k tomu. Já teda mám připravené audio k tomuhle tématu, která je právě Jana Černochová. Upozorňuji, že Jana Černochová, kterou teď uslyšíte, není letošní Jana Černochová, ale Jana Černochová z roku 2023. Pojďme si ji pustit. Objevily se spekulace o tom, že by česká armáda mohla možná v nějaké dohledné době Ukrajině darovat letouny L-159. Jak to vidíte? Já vím, že česká armáda před pár dny psala na Twitter takové opatrné dementy. Možná to ani nebylo dementy, ale byla to informace v tom duchu, že v tuto chvíli ne. Ale zajímá mě od vás, jestli to vylučujete, nebo jestli je možné, že by se o dodávce letounu L-159 mohlo jednat? Já řeknu, že od začátku to je spekulace a nic takového nebylo nikdy na stole. My ta letadla nebo ty letouny používáme pro výcvik našich vojáků a my vlastně nemůžeme ztratit tuto schopnost. My jsme v minulosti řadu těchto letounů poslali do jiných zemí a teď vlastně ten počet, které armáda má a využívá pro výcvik, tak už je to minimální, co máme. Říkala Jana Černochová v roce 2023 a já teda z posledních hodin, nevím, jestli byl teda zaregistroval, ale já přečtu to, co jsem pozbíral skutečně během dnešního dne, tak když už jsme zůstali na politické rovině, tak Petr Kolář, nikoliv ten hradní, ale komentátor Lidových novin, má tady titulek, že motoristé si šprajc Petra Pavla nechtějí nechat líbit a sporem o letadla to teprve začíná. To je taková politická věc. Potom jsem četl paradoxně dřív na slovenských zdrojích vyjádření a komentář pana Dvořáka, což je jeden z poradců Omnipolu akce Aera Veruchody, který říká, že tato současná diskuze o prodeji letounu 159 je skvělou reklamou na český obranný průmysl a politická debata o tématu označil za bouři vody. A později odpoledne se objevila ještě další věc, že ona letadla L-159 nedokáže Aero vyrobit a místo toho tedy chce Ukrajině nabídnout novější verzi, kterou představila jenom loni na podzim, takzvaný letoun L-39 Skyfox, které jsou ještě univerzálnější, mají levnější provoz a lze je využít při likvidaci dronů, to říkal prezident Aera Vodochody. No a úplná bomba, dalo se říct, vybuchla někdy kolem 6. hodiny odpoledne, kterou také mám tady před sebou, protože se dostal na veřejnost a potvrzeno je to ze 4 zdrojů, že podle informací Respektu armáda vypracovala skutečně stanovisko, které politikům říká, že je možné Ukrajině poskytnout letadla L-159, vzniklo v loňském roce na generálním štábu, měla je k dispozici i právě Jana Černochová a je s ní obeznámený její nástupce Jaromír Zuna a informovaný o této možnosti měl být Andrej Babiš. A ve stanovisku se uvádí, že poskytnutí několika letadel L-159 neohrozí obranoschopnost státu a že je tedy možné, aby Ukrajina získala. Stanovisek vzniklo zároveň několik. První vypracoval jeden z podřízených náčelníků generála štábu Karla Rechky. Materiál byl potom ale formulovaný příliš obecně, potom byl později přepracován. Druhé a zpřesněné a v zásadě pozitivní stanovisko měl signovat šéf generál Řeška. Generální štáb zatím tedy věc nekomentoval a na otázky Respektu neodpovídal. A poslední pokračování, které je, tak je za dnešní návštěvy Petra Pavla v Olomouckém kraji, který na návštěvě a v diskuzi s občany říkal, že si určitě žádné stanovisko nevycucal z prstu. Vždycky tam byla podmínka a bylo to podmíněno tím, že je to rozhodnutí vlády. Já předpokládám, že toto stanovisko armády, které říká, že 4 letouny můžeme postrádat, bez narušení obranné schopnosti dojde ve známost, a to říkal na oné tiskové konferenci. Tak to je vývoj posledních 3 hodinků. No, tak já si to vezmu zase. Roman promine. Protože jestliže něco vypracuje Karel Řehka, známý to jestřáb, je taky jeden z těch, co zařizoval diplomatický pasy pro Vedchýho a spol, pro 601. Pro specializace 601. Brigády rychlého nasazení, proto aby vozili ty drony na Ukrajinu, což je mimochodem taky součástí vyšetřování. Tak jestliže něco vypracuje tenhle pán, který byl v ostrém zásadním sporu s ministryní obrany, politickou odpovědnost nebo odpovědnost za rezort má vždycky politik, ministr obrany. Řehka je výkonný pracovník a pan Řehka nebo generál Řehka si zásadně dělal, co chtěl. To prostě byla neřízená střela v rezortu. A s Černochovou do sebe bušili jako dva teréři, který jsou v ringu a jde tam o to, kdo zakousne toho druhého jako první. Tak tenhle pán samozřejmě bude krejt Pavla. To je bez debaty. A já mu nevěřím ani slovo. Jana Černochová nikdy nebyla můj šálek čaje. Naopak nakládal jsem jí. Ale říkala to v roce 23, ty jsi to pustil a teďko nejspíš neměla sebemenší důvod změnit stanovisko. Takže nějaký papír pana Řehky, kdy zaúkoloval ty svý lidi pod sebou, tak jako zaúkoloval kybernetický síly, aby sledovali, dejme tomu, politickou opozici a to, co se píše o volbách a tak dál, to jsme přece probírali. Tak, takovýhle úkoly dává Karel Řehka, tak proč by to u těch letadel mělo být jinak? A to, že Respekt něco přinese, Respekt s jeho zvláštním vztahem ke zdrojům, který mu to přihrávají. Respekt a Deník N. Ty mají vždycky nejtajnější materiály. Vůbec nikdo nechápe, jak je to možný, ale mají je vždycky. Někdo jim je musí nutně přihrávat. Takže a s určitým úmyslem. Takže ať se na mě nikdo nezlobí. To pro mě nejsou žádné referenční adresy. Tak ale potom, tak jednak ten materiál jinak vznikl v roce 24, jak jsem říkal, a jednak potom by to ale muselo znamenat, že ten papír přece existuje a tím pádem, já bych jako pochopil, kdyby Zuna řekl, ano, ten papír existuje, ale my to prostě nedáme, jako, pak by to dávalo smysl. Potom, když jsi ale říkal, že vlastně někdo lže, no tak pokud prezident vycházel z tohohle a zjevně, jak jsem pochopil i z toho vyjádření, což se nezmínil, že vlastně se o tomhle bavili minimálně už několik měsíců, takže to nebylo tak, že by to tak vyskočilo úplně z ničeho. A to číslo 4 se vlastně objevilo v tom, protože v nějaké analýze se říká, že ty 4 bychom hypoteticky jako opravdu postrádat mohli, a proto je použil Zelenský. Tak by to vlastně dávalo smysl úplně jinak, než to tak vypadalo ještě. Nedává to smysl, protože prezident, když by o tomhle jedno v Kyjevě, tak si měl vyžádat stanovisko vlády. On není ten, který určuje zahraniční politiku. Tak on říkal, že to měl na základě konzultací s ministrem zahraničí a ministrem obrany. To říkal. S Macinkou, jo. S Macinkou to konzultoval. Nebo s Lipavským. To já nevím, ale no, říká, že vychází asi z konzultací, které byly. A pokud měl z obrany tohle, o čem mluvíme, tak... Ale on nebyl ten, že by jim tam přišel a řekl, tady máte letadla, vemte si je. Požadavek přišel z Kyjeva přece. No, to říká teďko. To říká teďko. Unián to původně pojal úplně jinak. Nebo ta jeho formulace byla taková, že z toho šlo dovodit. Taky z toho šlo dovodit, že to nabídl Petr Pavel. Jo? Takže původně od formulace Unianu jsme se dostali až k tomu, že najednou to chtěl Zelenský. Proč mu teda nenabídl prezident ty Skyfoxy od Aera vodochody? To by byl přece kšeft. To by je uvedlo na scénu, to by samozřejmě Omnipol, nebo kde je majitelem Aera vodochody dneska, tak to by museli přivítat, protože to by byla ta reference. Naše lehké stroje jsou vyzkoušeny v boji na Ukrajině za svobodu a tak dále. A nebylo by tam v omezení těma nesmyslnýma 4 kouskama, pro který se nevyplatí organizovat žádný support. No. Takže celá ta záležitost. A Pavel by ve vojenské věci měl být natolik verzírovaný, aby věděl, že 4 kusy jsou ničem. A bylo by to řešení? Vlastně v zásadě nakonec. Že by se to vyřešilo takto? Nedal by jsme jim ty L-159, ale... Ale já si nepřeju, aby na Ukrajinu vůbec něco šlo. Tady v tom jsem konsekventní. Já chci, aby se tam přestalo střílet. A čím víc zbraní tam půjde, tak tím rychlejš se dostaneme k míru. Protože ten konflikt už je předrálej. A my jsme jenom kousek od jaderní války. Vědome si, že velice snadno z toho může být jaderná válka. My to prezentujeme jako boj za svobodu, ale to se svobodou nemá co společného. To je snaha o strategickou porážku Ruska. A je potřeba si uvědomit, že kdyby se Rusko blížilo té strategické porážce, kdyby snad tohle mělo nastat, tak existuje Putinův výrok, kdy se ho ptali, jestli by Rusko použilo jaderní zbraně jako první. A Putin odpověděl, že v situaci, kdyby hrozil zánik Ruska, tak určitě, protože na co by Rusku a jeho obyvatelstvu byl svět, kterým by nebylo místo pro Rusko a Rusy. Takže by to použili. Čili tohle je jasná mantra, jasná doktrína. Proto si velmoci ty jaderní zbraně pustili, aby byly neporazitelní. No a my jsme se toho snu o té strategické porážce Ruska evidentně nevzdali. A ženeme to dál, kdyby Evropa, naši papaláši, neměli strach z toho, že mír pro ně znamená konec politické kariéry a proto tu válku udržujou v chodu. Tak kdyby byli akceptovali Trumpa a jeho pohled na svět, tak už dávno bylo po válce na Ukrajině. Jenom poslední otázku, ještě se tím, než dám slovo Romanovi, jak jsem četl na začátku Petra Koláře, ne toho hradního, ale komentátora, tak on to vidí tak, že to může být další šprajce za Filipa Turka? No může, samozřejmě, a mimochodem tenhle Petr Kolář, já ho čtu velice rád, on není takhle. Lidovky a Dnes mají v podstatě propojení redakce. Už nejsou dvě samostatní redakce, ale kvazi samostatní, a Petr Kolář je z IDESu původem. A po Danielu Kajzerovi je to v podstatě druhý nejlepší novinář, který v České republice běhá. Čili neples s Petrem Kolářem, tím Pávkovou kamarádem, ale tenhle stojí za to si ho poslechnout, když je náhodou v České televizi, a stojí za to si ho přečíst, když na něj člověk narazí na internetu. Jo. No já jenom, kdybych to chtěl úplně kompletně říct, tak vlastně dneska je ještě druhá věc, a to je, že jim nechce jmenovat ty vyslance, které už byly schválení a jmenování. Tak, no a co se diví? Co se diví? Abych to dělal taky. Já říkám jenom zpravodajsky, ať to je úplně kompletní obrázek. Tak, Romane, teď jsi měl druhou pozorovatelnou misi, tak teď se blíží pomalu tvůj čas, nejenom v této části, ale i v té slovenské. Takže. No, čo se týká, akože motivácia prezidenta je takmer nepochopiteľná, okrem toho, že nejaký masochista chcel zom seba urobiť hlupáka. Ako bolo povedané, Černochová ho vlastne podržala, povedala, že tie 159-ky LK potrebuje Česká republika, povedali to všetci. Naozaj, ja neviem, či to Lipavský niekedy povedal, teda určite minister obrany súčasnej Babišovej vlády, a nemyslím, že zahraničné veci to nepovedal, či to skúša. Skrátka vyzerá z toho ako hlupák. Nemá tú kompetenciu, sľubuje niečo, čo nemôže dať. Niečo podobné sa stalo u nás, keď v menšej tejto, menšej úrovni, ale menšej, no tiež je to vážna vec, keď bez mandátu vlády prezident Kiska hovoril, že Slovensko sa zaviaže k 2% HDP na zbrojenie v čase, kedy to ešte nebolo zvykom, ani to nebolo v móde, a Trump bol nejaký blabotajúci egomaniak, ktorý ešte ani nekandidoval. To, že v 14. roku, alebo tak nejak to vtedy bolo, a my sme boli hlboko pod 2%. A samozrejme, vtedy mu jasne povedali, že keď chce dať takéto percenta na zbrojenie, tak najprv nech ide do politiky, nech sa dostane do vlády a potom nech dáva takéto prísľuby, lebo jednoducho to tomu neprísluší. Takže to, čo robil Petr Pavel, mu neprísluší, nemá na to kompetenciu, urobil zo seba hlupáka, a samozrejme, že vláda nebude nejakým spôsobom jeho záväzok, to je otázka, záväzok nemôže robiť človek, ktorý nemá na to, aby sa mohol zaviazať. Skrátka jeho reči brala vážne, a predpokladám, že Ukrajina žiadne bitevníky alebo teda tie cvičné lety nedostane. Takže tomu na to, že samozrejme to bude mať konsekvencie v veľvyslancách, možno v generáloch, možno v profesoroch, aj keď tam to není politická záležitosť, to je nie, že by sa dostal do konfliktu. No, je celkom možné, že čoskoro začne Pavel robiť presne to, čo kritizoval, alebo jeho suita kritizovala pri predchádzajúcich prezidentoch, zneužívať a nadužívať prezidentské právomoci, a veľká lož a jeho falošnosť sa tým akože jasne ukáže, a nie je o nič lepší ako jeho kritizovaní predchodcovia, alebo teda no, ako v čom, hej, ale v niečom teda určite nie. Tak, vážení posluchači, 21.30, což je čas, od kterého i telefonicky 0483810101 je k dispozici telefonní linka. My tedy teď uzavřeme tu českou část a přečtu ještě dva maily, které tady k českým tématu mám. A od té chvíle se budeme také věnovat už těm slovenským, protože i tam se samozřejmě je spousta věcí, o kterých by se dalo debatovat. Tak jeden mail, pánové, od posluchačky Jitky, a co se týká toho audia velkou, které si pouštěl, tak omyl, je to prezentováno jako hymna ODS, kterou mu hráli při sjezdu, a Fiala se přitom procházel a vše mával. Napsala Jitka. Já se posluchačce Jitce omlouvám, a omlouvám se všem ostatním, které jsem uvedl v omyl. Ono je to ještě horší, než jsem si myslel. Vážení přátelé, promiňte. Tak a druhý mail, který napsala posluchačka Zuzana, tímto ji zdravím. Dobrý večer, přeji všem. Pane Vlku, slyšeli jste vyjádření Macinky, kolik milionů dal bývalý minister Lipavský na ministerstvu zahraničních věcí mimovládkám? 150 milionů českých korun na jeden rok dotace, a všechno to chce Macinka zrušit. Jsou to všechno mimovládky, buď ekologické, anebo v zahraničí napravující demokracii, od Venezuely po Vietnam přes Barmu, Kosovo a Ukrajinu, Srbsko a tak dále. S pozdravem, Zuzana. Paní Zuzano, máte naprostou pravdu. Máte naprostou pravdu. A když to pan Macinka zruší, tak já mu akorát zatleskám. A když už jste se přihlásila, tak není to tak dlouho, co jste mi poslala jistý e-mail a položila jistou otázku. Já jsem vám na ní odpověděl. Vy jste vyjádřila opačný názor a já před váma smekám, jak jste to trefila. Tak, Romane, ty jsi viděl seznam? Populární téma u vás. Čo myslíš teraz? Lebo ne, no, neviem. Ten Matinkov seznam. Ja nie, to som ne, ale tak dalo sa to čakať, však ich retorika bola vždycky podobná a ministerstvo zahraničných vecí nemá byť ako vplyvová agentúra a robiť nejaký democracy maker, takže to, že to v minulosti ministerstvo zahraničných vecí robilo, je podľa mňa chore a je to mimo normálu a teraz sa vlastne len vracajú veci do normálnych koľají. Neviem, odkedy pôsobilo a malo nejakú grantovú schému pre takéto mimovládky, ale predtým, že v 90-kách to nebolo zrejme za takých týchto aktivistických ministrov. Ja verím, že to bola slepá ulička, ktorá sa už nebude opakovať. Dobře, tak paní Zuzana bude spokojená s odpovědí a pojďme tedy na slovenská témata. Romane, musím začít tebou a jedním výrokem, který ti bude dost nápadně připomínat něco. Tak ten citát zní následovně. Trochu nerozumím, proč pan poslanec Michalko dělá personální politiku ve Smeru. Pan ministr Sustko si svoji práci dělá dobře, možná trochu méně veřejně. Já jsem takovou ambici nikdy neměl a myslím si, že pro Směr jsem potřebný v Národní radě. Autor Tibor Gašpar. Aha. Tak Tibor Gašpar, akože sorry, ale na štyri oči mi hovorí niečo úplne iné. A to bola asi reakcia na to, že som povedal v, myslím, VVčkách, že niektorí ministri nie sú schopní obhajovať svoje pozície v diskusných reláciách. A povedal som, že Tibor Gašpar non-stop zaskakuje za Suska, chodí do debaty s Máriou Kolíkovou, čo je extrémne nepríjemná vec. Ja som teda absolvoval 4 alebo 5 a naozaj to nebolo príjemné. Myslím, že jej môže konkurovať iba Majsterová. A naozaj ja neviem, či vôbec nastala, možno, že jedna debata bola, ale z veľkých desiatok, tak som tak jemne ironicky povedal, že odrába za neho jeho prácu a že by teda možno, že on mal byť tým ministrom, alebo teda minimálne, že by mu mal dať čas svojej výplaty, pretože jeho agendu ťaha on. A toto je samozrejme len výraz nejakej lojality Tibora Gašpara aspoň na verejnosť, to, že nechce takto hovoriť, ale ja mimochodom tiež neviem, či to je nejaký typ masochizmu, že chodí s touto personou diskutovať, lebo to naozaj nie je nič príjemné. Samozrejme, že ja som to hovoril ako nadsázka. Akože niekedy žasnem, že tie médiá nedokážu identifikovať nejaký sarkazmus alebo iróniu, alebo nadsázku, alebo ako to poznať a berú všetko doslovne, lebo keďže som to povedal v takom kontexte, tak priemerne inteligentný človek pochopil, čo som tu chcel povedať. Zjavne novinári, ktorí kladli takéto otázky, sú asi menej chápaví. Tak já, protože máme posluchače na telefonu, tak já mu dám slovo, aby se mohlo zeptat a vlastně trošku vykopnout slovenskou část. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, počujem vás. Ano, pozdravujem vás všetkých. Pán Michalko, viete čo, ja som už občas sem volal ku vám, obracajúc sa na vás. Hovoríte o tom, že Mešterová, Dubeci, Majersky, všetci títo dokážu v televíznych debatách z vášho predsedu si urobiť hlúpáčika, doslovne hlúpáčika, rozmetajú ho v kránflekoch, namyslený nabob, ktorý nemá žiadnu sebareflexiu a vyzrejme nikto z vás sa mu neodváži povedať, buď radšej seď tu a my budeme za teba chodiť vyprávať. Každým svojim vystúpením spôsobuje, že SNS padá. A ja chcem povedať jedno, lebo ten Holdy Gergely, teda alias Danko, to je katastrofa, ktorá rozloží Slovenskú národnú stranu. Ale ja už teraz musím, ešte teraz pri tej afére s Matečnou, ja musím teraz konkrétne na vás povedať a vás sa spýtať, pán Michalko, buďte chlap a po každom vystúpení Gergelyho Danka v televízii povedzte, nesúhlasím s ním. Lebo to, čo rozpráva a ako to rozpráva a ako to podáva, je choré. Slovenskú národnú stranu dovediete do hrobu. A vy sa na tom podpíšete tiež. Do počutia. Ďakujeme za dovolanie. No, dobre, spousta vecí, dobre, takže... V poriadku, však takto. Chcem povedať zo pár vecí. Obsahovo z programu politickej strany mám žiaden problém. Naopak, vždy, a to naozaj musím zdôrazniť, žehlíme prúsery koalície, zlé rozhodnutia, ktoré sa snažíme skorigovať. Čo sa týka spôsobu prejavu, tam uznávam, že niekedy si je to nešťastné a samozrejme, že bolo by krajne nevhodné, keby som verejne kritizoval predsedu, ale na štyri oči sa snažím a aj preto chodím častokrát, že radšej sa snažím ja povedzme, že iný komunikačný mód dať. To nie je vôbec tak, ako si posluchač predstavuje, príde, ja neviem, ako si to predstavuje na poslanecký klub, že dajte niekoho, absolútna väčšina do debaty, absolútna väčšina novinárov si priamo volá tých respondentov a neexistuje aspoň v našom klube nejaký rozdielovník. Občas na tie veľké debaty typu o 5 minút 12 tie nedelné, alebo v podstate kráľ na ťahu, tak tam sa to dohaduje cez tlačový odbor a je aj problém, že teda vy hovoríte, že však pošlite niekoho iného, ale však nie veľmi koho. Sú traje ľudia, ktorí za SNS hovoria, Danko, ja a občas teda Karol Farkašovský a naozaj Garaj, Kramplová, Kotlár a Lučanský, tak tí naozaj, že teda veľmi neradi chodia a chodia veľmi málo a nedá sa ani nutiť, lebo jednoducho toto nie je ich skills, ich nejaká schopnosť, takže ja extrémne závidím šéfom poslaneckých klubov, ktorí majú 25 členov, alebo majú ja neviem, 42 členov a tam naozaj je 8-10 ľudí, ktorí dokážu rotovať v médiách a nejakým spôsobom odprezentovať a byť, ak by som povedal, vyváženými alebo dôstojnými oponentmi. Viem a uvedomím si, že mediálna prezentácia SNS je taká, aká je. Je to nespravedlivé v tom zmysle, že kontrast medzi programom a jej prezentáciou nám škodí. Ale s touto personálnym obsadením, ktoré dneska máme v parlamente, s tým až tak veľa neurobíme. Ja si myslím, že človek, ktorý má istý schopnosť a mohol by viac mediálne sa prezentovať, je Krišanda, čo je, by som povedal, skoro by som bol do istej miery aj politický talent, len on má pozíciu štátneho tajomníka, čo je podstatne menej politicky viditeľná pozícia než ostatné. Áno, je tento problém. Áno, ani mne sa taká nejaká konfrontácia, ja mám iný štýl vyjadrovania. Aj niektoré veci, aj novinári, aj oponenti mi hovoria, že nedávam konfrontačne, je to lepšie prijímané, ale viete, vy môžete korigovať nejakého člena poslaneckého klubu, ale nie predsedu strany. On si to občas aj uvedomuje, ale to sa asi nie, môže sa dať mediálne tréningy, môže ísť do inej konfrontácie. Druhá vec je citlivosť voličov. A ja som teraz viackrát sa vymedzoval voči niektorým podľa mňa hlúpým rozhodnutiam. Zrejme o tom budeme, alebo teda nepremysleným, alebo nehospodárnym a podobne. Ja napríklad som plne za to, že o tak veľké investície, ako je výstavba jadrového bloku, sa nemá rokovať iba na vláde, ale to má byť na úrovni koaličnej rady a po dlhšej debate a nie s systémom fait accompli a podobne. A to, že kritizujeme svojich koaličných partnerov, neznamená, že rozbijame koalíciu. Ak toto takto vníma, tak potom nerozumie politike. Chápem, že ste naštvaní na Andreja Danka. Ja robím, čo je v mojich silách. Ja komunikujem vecne, fakticky neosobne, ale dôrazne. No a čo už, tak áno, som v nejakej skupinke a zväže sa to aj so mnou, čo skončí po dvoch rokoch, uvidíme, ale sú aj niektoré prieskumy, ktoré mu dávajú 4-7, čo nie je žiadna katastrofa. Ja absolútne neakceptujem tie enkárske pseudoagentúry typu Ipsos, ktoré naozaj nie merajú, ale vytvárajú verejnú mienku, alebo verejnú, teda alebo snažia sa vytvárať sociálnu realitu, ktorá nie je taká, ako oni dávajú. Ako Focus, to sú v podstate relevantné, tam sme od 4.3 do 4.7, čím chcem povedať len to, čo je bieda, ale chcem povedať, že to je relevantná suma na to, aby to len tak prepadlo. Budeme musieť robiť všetko preto, aby to bolo nad 5, ale aj keby to bolo 5.1, 5.2, 5.3, tak to nie je tiež žiadna sláva. Bezpečné a seriózne je kandidovať sami, ak bude mať 5.6+, 5.6 a viac. Pokiaľ to bude okolo 5-ky, tak budeme musieť byť seriózny a zodpovedný a prijať také rozhodnutie, aby tie strany, tie hlasy neprepadli, lebo 120-130 tisíc hlasov, to je 8 mandátov a to nemôžeme nechať tak. A uvidíme, budeme robiť všetko preto, aby to išlo hore. Ak by bola strana na úrovni 1-2%, čo si niektorí myslia, ale to naozaj tak nie je, tak naozaj je to úplne, že bez šanci. Ja som presvedčený, že reálna pozície dneska na tých 4-3 až 4-7, to sú tie preferencie, ktoré sú pravidelné v týchto, pre nás, nie že pre nás, pre každého normálneho človeka seriózne agentúry. Tak posluchače na telefonu registruji a jenom ještě poprosím o trpělivost. Romana, jenom dotečná otázka. Posluchač zmínili paní Matečnou, což je členka vašeho předsednictva, na tento týden obviněná. Samozřejmě souvisí to s paní Šubovou, což byl skandál z pondělního rána, o kterém jsem mluvil na začátku. Tak překvapilo mě, že jste, já teda aspoň jsem nezaregistroval nějaké vaše rozhodnutí s paní Matečnou. Dneska sama to pýtali, já jsem jasně povedal, že ctíme prezumpci neviny, ona se cítí nevinná, vyjadřila se, že nevinná, jsme presvedčený, že ak sa tam aj diali v tej agentúre nejaké veci, nemala na to dosah, viackrát to komunikovala. Myslím, že osobná trestnoprávna zodpovednosť v jej prípade je extrémne málo pravdepodobná. Nemáme žiadne argumenty, že by to bolo inak, takže samozrejme, že stojíme za ňou a veríme v jej nevinu a veríme, že sa obhají. Ale jenom už je obvinená. To, že je obvinená, je jedna vec, ale na obvinenie znamená vina. Takže ne, v pořádku, to jenom říkám, že to není vyšetřování, něco no, v válce. V poriadku, ale jsou tam nějaké že právnické smlouvy a podobně. Jasné, jasné. Tak, Vlku, chceš reagovat? Nechci, protože to je Romanovo. Já bych chtěl reakci, ale jinou. Mně se hrozným způsobem rychle vybíjí mobil a nabíječku nemám u sebe. Čili, pánové, jestli vám to nebude vadit a jestli tam není nic dalšího na mě, tak bych se dovolil se odpojit. Není. Dobré, plně to chápeme. Samozřejmě. Ale my tak děkujeme, Vlku, že jsi tady s námi byl aspoň tento čas, který jak si jsme strávili spolu. I když není třeba volný. Děkujem, Vlku. Pánové, bylo mi potěšení. Dobré, takisto aj my, nám a verím, že aj poslucháčom. Takže pěkný večer a děkuju posluchačkám a posluchačům za trpělivost. Pěkný večer všem. Tak přejeme i tobě, Vlku. Tak, vážím posluchači, Vlk se tady s námi rozloučil, zakladatel a provozovatel portálu Kosa, ale věřím, že tady s námi za dva týdny opět bude. A my tady budeme pokračovat dál s Romanem Michalkem, už tady ryze slovenská témata. Jak jsem říkal, telefonní linka je volná a v tuto chvíli, věřím, že stále ještě tam čeká posluchač, kterého jsem tady čekal nechat déle. Tak uvidíme, slyšíme se? Tak neslyšíme. No, tak pojďme dál, ty už si to vlastně tak trošku naťuknul. Vlastně to hlavní téma, a já jsem samozřejmě o tom mluví všichni, jsou překvapení z určitých věcí. No, musím se zeptat samozřejmě, jak ty jsi vnímal na návštěvu Roberta Fica u Donalda Trumpa. Respektive, vlastně už jsme to zmínili, když to vezmu jenom z pohledu slovenské veřejnosti, aspoň tak, jak to vnímám já, tak vlastně nikdo nic neví. Trochu překvapivě, a to možná ty budeš vědět nějaké podrobnosti z zákulisí. Všichni teda čekali, jakože když Robert Fico natočil jenom to ono zmíněné video v tom letadle, že bude následovat nějaké pokračování. K mému překvapení se vlastně nestalo, protože včera jednala vláda a na tiskovou konferenci Robert Fico nepřišel, ač obvykle si ji nenechává ujít a vystupuje tam téměř vždycky a poslal tam ministra Takáče. Takže vlastně veřejnost je stále v takovém mlze. A když jsem teda zmiňoval na začátku Tibora Gašpara, tak on teda kromě toho výroku, které jsem řekl, tak ještě říkal druhý, že samozřejmě o cestě Roberta Fica do USA jste byli informováni například tím, že právě máte oni ministry ve vládě a tak podobně, že Denisa Saková byla s ním, takže samozřejmě koaliční partneři jsou informovaní, ale z vašeho vystupování, nejenom tvého, ale i Andreje Danka, který dokonce v oné televizní debatě v neděli řekl, se dozvěděl z médií, jako, co se nám vlastně jako bude řešit, takže vlastně ty informace nemáte, tak je to takové velmi zvláštní a úplně jiné než v tom českém případě. Áno, však a teda je plne oprávnené to kritizovať. Možno nejakí skalní fanúšikovia premiéra absolútne nekriticky si myslia, čokoľvek, čo on urobí, je nekritizovateľné, ale takto to svet nefunguje. No tak bol by to problém, keby to bolo kritika ad personam. Toto je kritika podľa mňa veľmi vydokladovaná a vyargumentovaná. Ja som však v tej relácii povedal svoj pohľad, kde sa plne stotožňujem. 15 miliard eur je obrovská suma a to, že naši členovia alebo nominanti vo vláde boli pri tom prerokovaní, my nehovoríme, že to bolo utajené, ale je dosť zásadná vec utajené a bez širšej celospoločenskej diskusie a to zjavne bolo. Na druhej strane treba povedať, že toto je len začal nejaké memorandum o spolupráci v oblasti a troška sa preonačuje, že to už je absolútne isté a hotové v tom zmysle, že dodávateľa cena je úplne jasná. Samozrejme, boli sme svedkami aj psychopatických reakcií nejakého blázna Matoviča, ktorý tam tliachal o 30 až 50 miliardách a všetko sa predraží dvakrát a trikrát a bude to tak, že to sú zase ako veci, ktoré netreba brať vážne. A treba, keďže je to asi najväčšia investícia, akú Slovensko kedy malo, tak po debate a potom, keď bude akože absolútna väčšina verejnosti presvedčená o tom, že je to najvýhodnejšie riešenie, ja som zaregistroval rozhovor pána Žiaranského, ktorý je expert energetický KDH a ten povedal čiastočne, že aj keď by to bolo predražené, tak sa to vyplatí. Otázka je, ako predražené, v akej výške. A to, že pravdepodobne ten rozpočet sa nedodrží, to je, skoro by som povedal, štandard. Hovorím, jedine Číňania vedia stavať na čas a efektívne. Ale však v poriadku. Ja na druhej strane zase, ako, keďže som sledoval debatu v Čechách, tak viem, že v zásade bol konsenzus, že Korejci sú to najlepšie, aj čo sa týka ceny, aj čo sa týka času výstavby, aj čo sa týka splnenia tých parametrov, aj čo sa týka zapojenia českého priemyslu. Čiže všetky tieto veci v nejakej verzii, ak by sa opakovali tu. A teraz nebudem hovoriť arbitra, lebo samozrejme údajne je to tak, že vlastne ten licenčný spor, ktorý mali Česi, teda Westinghouse s Korejcami, bol ad hoc vyriešený tým, že na jedno vydanie, teda na jednu elektrárnu dostali nejakú sublicenciu, ale ďalej to vraj nemôžu. Potom sa hovorí, že kapacity stavebné, odborné vlastne nie sú, že vlastne žiadna firma okrem Westinghouse nemá toľko odborníkov, aby ich mohla vrhnúť na výstavbu z rôznych príčin, čo ja by som taký problém nemal, je problém s Číňanmi. To, že Rosatom je na teraz mimo hry, to samozrejme plne chápem. Aj keď samozrejme technicky by to asi nebol problém, ale politicky áno. Ale dobre, ja dokonca, teraz v poriadku, že skúsme to, ak urobíme tender a naozaj vidieť, že jediný relevantný uchádzač Westinghouse a tá suma bude taká, aká je, lebo Žiarovský hovoril, že aj keby sme urobili tender, tak nestlačíme cenu. No tak neviem, akože a pre mňa nie sú argumenty, že Česi to urobia 1000 megawattovú za 8 miliard a my 1200, že to je iný reaktor za 15. No tak tých 200 megawatt to nie je argument. Plus samozrejme hovorí sa o tom, že budú tie modulárne reaktory za asi 3 miliardy, ale samozrejme s podstatne nižším výkonom, tuším 200 MW, a že teda budeme robiť nejakú koncepciu, že technicky to ide, finančne to asi nevychádza. Čítal som teraz dosť veľa o tom. No tak ja jednoducho len kladiem tieto argumenty a každý rozumný človek to pochopí, a pokiaľ je niekto absolútne nekritický okiazač a ultrafanušik Fica a vníma to ako okupovanie členkov koaličného partnera, nedaj boh útok, no tak ho potom tak má smolu jednoducho, tak to tu nie je. Toto je absolútne legitímna debata, ktorá sa pri takýchto veľkých investíciách má viesť. No a máte vy ako SNS tušení, kdy ste to ako dostane, ne na veřejnost asi možná přímo, ne to, co podepsal Robert Fico, ale aspoň nějaký jakože nástřel, bude to takhle, plánujeme tohle, bude to takhle? No, málo sa to, ale mohlo by sa to otvoriť na koaličnej rade, len však to je jedno. Zajtra na koaličnú radu, pokiaľ viem, Danko nepríde, takže toto by bola jeho, asi nebolo by vhodné, keby niekto mimo predsedu strany toto otvoril s premiérom Ficom, takže do realizácie nejakej záväznej dohody ešte určite budú nejaké koaličné rady, tam si to títo dvaja čelní predstavitelia stran môžu teda otvoriť a zažiadať nejakú inú vec, teraz primárnym obsahom koaličky bude priechodnosť veci na schôdzi, ale toto podľa mňa kľudne tiež stojí za to, aby sa toto otvorilo, lebo to je vážna téma, akože 7 miliard eur nie je žiadna malá suma, keby to bolo pol miliardy, miliarda, OK, pri takých sumách asi sa nedá, ale toto je naozaj zásadná vec, to je asi najväčšia investícia v dejinách Slovenskej republiky a mala by byť potom, keď absolútna väčšina, by som povedal, dobromyselne rozmýšľajúcich ľudí bude presvedčená, že riešenie, ktoré sa našlo, je to najlepšie. Mm. No, tak uvidíme, jak to bude. A poďme tedy k další veci, ktorá samozrejme sa řešiť bude, a minimálne na příští a schůzi Národní rady. A já nevím, Romane, jestli jste si jakože, jestli to bylo úplně rozumné udělat to tak, jak jste to udělali, nebo jestli jste potom uznali, že to byla chyba, ale když trojce tvých poslanců přišla s tím, jak se tomu říká, fašistický zákon, a vlastně se z toho stalo to, že jak si z toho museli stáhnout, respektive a nechat projít ještě takovým tím koaličním kolečkem, a bude to vlastně jeden z těch prvních bodů na příští schůzi, tak a samozřejmě zvenku jste stáhli, nebo dostali pořádnej, jak se tomu říká jedním slovem anglicky, shitstorm ze všech možných stran, protože pomáháte fašistům a chcete dostat bombice z basy a podobné věci. No, tak mi řekni teď se zpětným pohledem, když se na to dívá volič SNS, jak to vlastně vidíš teďko po týdnu, té doby, co se to dostalo na veřejnost. Idea zákona je úplně v pořádku a treba jednoznačně otvoriť tuto debatu. Já jsem se tomu venoval aj v nedělných VVčkách. Gro obsahu bylo přesně o tom. Máme tu niektoré choré veci naozaj za to, že povie poslanec Mazurek, že ľudia v osadách neprispievajú k spoločnosti, k spoločnému nejakú blahobytu, tak dostane zbavenie sa poslaneckého mandátu, čo je úplný nonsens. Zacitovanie Štúra pokutu 4000 eur alebo dvojmesačné či trojmesačné väzenie, naozaj tá, by som povedal, tie gumové paragrafy a zneužívanie niektorých verbálnych trestných činov a okliešťovanie slobody slova, respektíve zneužívanie, toto treba riešiť. A treba, aby tam bola nejaká proporcionalita, to znamená spoločenská nebezpečnosť nejakého takéhoto konania alebo takýchto výrokov je nejaká a má byť adekvátnym spôsobom trestaná, a to teda na úrovni pokut, možno alternatívnych trestov a iba v stave najlepšej núdze a pri veľkých recividívach, povedzme, že nejakým adekvátnym v rádove v mesiacoch bombiť za hrubú neslušnosť a neviem, podobné veci už 8 alebo 9 mesiacov väzobne stíhanie, čo je pre mňa nonsens. Všetky veci, ktoré bol stíhaný, boli priestupky, tie už sú dávno pase a kvôli extrémnej, by som povedal, nadpráci sudcov je väzobne stíhaný na 9 mesiacov zbavený slobody, to je fakt, že nonsens. Takže to je, nie je pochyb o tom, že otvorili sme tému, treba to dotiahnuť. Čo je problém? Je, že tak to sa to nerobí, alebo dobre, je písané nepísaným zvykom, alebo aj slušnosťou, alebo neviem čo, že keď príde iniciatíva z poslancov, poslanský návrh zákona, poslanský návrh zákona je, má byť priamo fakultatívne, to znamená, nie je to automatika. Automatika je to, čo je v programu vyhlásení vlády. Odsúhlasili sme si program vyhlásení vlády, koaliční poslanci, za ktorých teda to podpísali lídri strán, by mali byť zaviazaní. Všetky ostatné veci sú na dohode a býval nejakým štandardom, že pokiaľ ide zákon z rezortu, ktorý nie je náš, tak sa komunikuje s daným ministrom. Aj keď je náš rezort, tak samozrejme ministerka alebo minister by mal byť oboznámený s touto legislatívnou iniciatívou. Čiže my sme v súčasnosti v štádiu, kedy som bol dobré, povedali nám aj smeráci, že v zásade nemáme s filozofiou toho zákona nejaký principiálny problém, ale obídenie ministra je problém, dohodnite si stretnutie, povedzte, že to je vaša požiadavka a po spolupráci s aparátom ministerstva nech sa to pripraví na tú ďalšiu schôdzu. V takomto štádiu je to dnes a ja teda verím a dúfam, že nejakým spôsobom sa dohodneme, ja nevylučujem, že nejaké paragrafy sa pomenia, pridajú, vypustia, ale že minimálne sa dosiahne nejaká náprava, takže dobre, nebola to moja iniciatíva, mne to kolegovia iba oznámili, že teda, aby som bol informovaný, že to podávajú. Druhá vec je, že už potom mediálne až tak veľmi to neobhajovali a išlo to cezom na mňa, lebo však médiá sa mňa predovšetkým pýtali. A tiež sa mi to celkom nepáčilo, ale v poriadku. Dnes je situácia taká, že a ja osobne som s obsahovým znením zákona stotožnený a budem nápomocný tomu, aby sa to pretavilo do priateľnej verzie, ktorá by prešla cez parlament. No a kategorický nesouhlas hlasu chcete prekonať jak? To nebol kategorický nesouhlas, to boli zase absolútne mediálne plky, ktoré kde kto povedal, keď sme si to takto povedali, tak samozrejme, že na takej predkoaličnej rade smeráci povedali, že s tým nemajú problém, ale nedá sa to robiť bez ministra. Ak to bude po odobrení s ministrom, tak nebudú mať určite problém. Tam sa hovorí o overtonovom okne a že pustenie v tomto môže mať neviem aké. Jednoducho nepovedali kategoricky, pretože oni, keď sa vyjadrovali, tam išli také mediálne skrátky, že ja neviem, je to otvorenie brány extrémizmu a podobné hlúposti. Ja to tady mám, kľudne ti to čistú. Ja viem, ale tí ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrovali, tak som presvedčený o tom, že ten zákon nečítali. To znamená, dostali ich, ako realita je taká, že novinári majú nejakú predstavu, že o všetkých 150 zákonoch, ktoré sú v parlamente, tak o všetkých tie mediálne známi poslanci všetko vedia do detailov. Pýtajú sa nejakej skratky, dajú nejakú jednu vec a chcú okamžitú reakciu. A bohužiaľ niektorí politici ako naprvu odpovedajú bez toho, aby boli hlbšie ponorení a idú po prúde a potom vlastne dávajú veci, ktoré potom sa buď korigujú, alebo sú celkom, akože nie celkom OK. No a ja teda viem, ako je to v tomto štádiu. A v tomto štádiu je tak, že keď sa dohodneme s ministrom Suskom, tak hlas to určite nebude a priori blokovať. Tak ja jenom, co se týka hlasu, tak ich ta prvotní reakce byla následující. Navrhovatel tohoto zákona se v jedné zásadní věci mýlí. Slovensko není národ, který by byl připravený dělat kompromisy s extremismem. Tento návrh nečte naší historii ani naše hodnoty správně. Kritizoval koaliční partner z hlasu a dodal k tomu, že hlas ve svém odvetavém stanovisku naznačuje, že pro stranu jde o principiální tému, při které není ochotný ustupovat a na váš návrh těch tří poslanců označil za přímý rozpor s hodnotami, na kterých stojí Slovenská republika. Tak už si neumím úplne predstaviť, že by ešte mohli. Toto bola ťažká nadpráca. Neviem presne, kto to povedal. Viem, že tuším aj Raši sa k tomu vyjadroval a myslím, že aj Šutaj Eštok. zrejme tlačové oddelenie... Máš niečo so zvukem, omlúvam sa. Áno, tlačové oddelenie zrejme dali to spracovať, oni dali takéto bez toho, aby s kýmkoľvek z pretlačerov o tom komunikovali, a skoro by som povedal, že toto stanovisko je skôr reakcia na mediálne manipulácie alebo mediálne skreslenie než na realitu, ale v poriadku, však názory sa vyvíjajú a ono to akože rozhodne chcem povedať, že v tejto chvíli s najväčšou pravdivosťou na túto schôdzu ten poslanecký návrh nepôjde, ale sme hlboko presvedčení a motivovaní, aby sme to pripravili tak, aby na budúcu schôdzu to šlo ako zákon prekonzultovaný s rezortným ministrom a priechodný v rámci celej koalície. Čiže toto je súčasné stanovisko. OK. Když se vrátíme v čase, nad tím jsem totiž přemýšlel já, nevím ty reály úplně přesně, tak ty určitě se budeš tam zorientovaný víc. Když si vezmeme ten současný zákon, který teď chcete změnit, vlastně od kdy platí? Nebo kdo ho vlastně nastavil tak, jak je teď nastavený? Já jsem totiž to hledal a jestli jsem to hledal správně, nevím, tak vlastně současná pravidla nastavila vláda Roberta Fica, ta před Matovičová? Ano. Je to možné. Rostas bol tvrdo kritizovaný, teda kritizoval Kaliňáka, a vtedy bola ešte sociálna demokracia, Smer, niekde inde, a potierala... Hrází proti fašizmu. Áno, áno, presne tak. Len medzi tým sa aj svet niekde posunul, aj SNS sa niekde posunul, a hlavne aplikačná prax ukázala, že je to zneužiteľné, tieto gubené paragrafy. Takže... veci sa vyvíjajú v čase a prichádza aj nejaká sebareflexia, a to, čo možno v čase, kedy tieto zneužitia pred tým, než sudca Paluda dal taký škandalózny rozhodnutie s Mazurekom a tak ďalej, keď si ľudia asi nevedeli ani predstaviť, že také niečo je vôbec možné, no tak dali tam tieto paragrafy, ale ukázalo sa časom, že oni sú strašne zneužiteľné, no tak s tým treba asi niečo robiť. Hmm. No, ešte sa tam na jednu vec, vlastne, co sa zmenilo. Ja neviem teda, jestli to nejak souvisí, ale vlastne v tom týdnu to bolo z hľadiska tohohle docela výživné, pretože myslím, v pondelí práve Tibor Gašpar ako snad poprvé tak ako otevřeně zmínil, že s republikou sa počítá. A pak to vlastně Robert Fico potvrdil taky, že s republikou se počítá, pak přišlo vlastně tohle a paní Beňová měla svůj další moment, vidím, neslyším. A vlastně, když se na to podíváme jako v té chronologii, tak jenom, no, protože i Luboš Blaha vysloveně potvrdil to, že účelem toho je dostat bombice vlastně z toho systému tak, jak to je, tak vlastně, když bych se vrátil do listopadu, tak my jsme tady i spolu, i tady v relaci, řešili, že vlastně se po tom, co Matuš Utaj ještě tak prohrál kontumačně s Čurilovcami, tak se hned začalo řešit změna zákona, aby něco, aby to takhle nemohlo fungovat. Když jsme spolu mluvili o měsíc později, tak to bylo v té záležitosti, které se dneska už říká mediálně noc mafie, to znamená takzvaný Lex Gašpar a podobné věci. No a teď máme další, jakoby Lex Bombic, tak jak se to zase mediálně nabývá, tak je to vlastně... Mnozí upozorňují na to, že to je vlastně, a zejména opozice samozřejmě, že to je vlastně další korálek vlastně v tom dlouhém řetězi pomoci určitým vybraným skupinám, hlavně těm, kteří jsou spojeni s další koalicí. Můžem absolutně vylučit, že tato iniciativa išla s motiváciou pomoct Bombicovi. Já nevylučujem kolaterál, že nepriamo to může aj jemu pomoct, ale tu jde o základný princíp, a ten základný princíp je, že zneužívanie trestného práva na Slovensku dosiahlo také rozmery, že s tým treba niečo robiť, a dávajú nám to za pravdu viac menej všeobecné, respektíve myslím, že idea zákona nebola spochybnená, spochybnená bol spôsob, a tam ja teda priznám, že to možno nebolo úplne najšťastnejšie, ale predstava, že zadanie prišlo od Bombica, my nie sme jeho obhajcovia na rozdiel od Kaliňákovej bývalej právnej kancelárie. Kaliňák v jednom rozhovore povedal, že je zúfalý z toho, ako rozhodujú súdy, a že sudcovia to robia preto, lebo môžu, a že je to choré. A ja si myslím, že skrátka, dobre, v žiadnom prípade nešlo zadanie od bombicových advokátov ani nič podobné. Ak toto niekto vymýšľa alebo hovorí, tak absolútne fabuluje a vymýšľa si. Skrátka, iniciatíva prišla preto, lebo sme zistili, že v aplikačnej praxi sa tieto gumené paragrafy dajú veľmi zneužívať a kriminalizovať niektoré prejavy a z princípu je zlé, ak také niečo v trestnom zákone je. A hlavne v takých sadzbách. Akože, aby bolo jasné, my nechceme dekriminalizovať to, že niekto si zoberie tričko s hakovým krížom, alebo že bude neviem čo verejne dávať. Ja mám presne stanovenú hranicu, kde je niečo trestný čin. Trestný čin je, ak niekto príde a povie, že hrnane a neviem, molotové koktejly a hádžeme to na romskú osadu. Alebo keď povie bejsbolky do rúk a ideme napadnúť tých a tých. Návodno trestný čin, to nie je dočom. To je jasné. Ale má sa to škálovať, nejaké hlúpe, nevkusné, neviem aké výroky, najprv nech sú to priestupky, potom nech sú alternatívne tresty a iba pri viacerých recidívach nech je to prípadne a proporčne sankcionované aj väzobne. No, ešte sa tam takhle, vy to plánujete řešiť už teď na té nejbližší schúzi, akože... Teraz som to vravel. Ak by sme to dali bez dohody na tejto schôdzi, pol roka to nemôžeme znova predložiť. To znamená, stiahneme tento zákon. Už na tejto schôdzi sa dohodne stretnutie s ministrom Suskom a s jeho tímom budeme prepisovať, upravovať, dohadovať zákon, ktorý ale máme ambíciu predložiť na marcovej schôdzi, tej najbližšej následujúcej. No, ja som ešte chcel říct tú druhou časť, že pokud ne, ja som pochopil, že z té krátké tiskové konference, kterou jste měli jako tři předsedové poslanecký klub, to vypadalo, že spíše únorová, ale dobře. No, a... tak ona začíná januárová v tom zmysle z 27., ale ona končí do 14. februára a potom februári už nebude a bude asi niekedy koncom marca, čiže tento pol rok budú tri schôdze januárová, ale de facto februárová, marcová, de facto aj teda aprílová a potom ešte na konci mája by mala byť. Dobře, já jsem to chtěl doříct myšlenku jenom v tom pohledu, že vzhledem k tomu, kdo se na to vlastně všichni vyjadřovali a fakt jako různé spektrum, jestli vlastně se dá čekat, nebo myslíš si, že bylo dobré, vhodné, nebo stane se to, že se k tomu vlastně, že to nezůstane jenom na fúzovkách ministersko-parlamentní koaliční půdě, když to řeknu takhle, anebo ta diskuze vlastně bude nějaká širší, že se vlastně vezmou nějaký odborníci, prostě zaparkuje se to někde na půl roku, ať tak předloha je kvalitní nějakým způsobem a vrátíte se k tomu třeba později. Takhle jsem to myslel. Ale podle toho, jak jste říkal, tak to moc nevypadá. Ne, je to naším zámerom. Naším zámerom je, podle mě, to nebude nějaké radikální věc, ale nič také, čo by prekračovalo hranicu zdravého rozumu. My chceme zkrátka některé paragrafy dať úmernosť, proporcionalita a zneužívateľnosť trestného práva v nejakom politickom boji alebo dokonca vo verejnej diskusii, aby sa nemohli používať. To sú podľa mňa jasne definované motivácie, prečo do toho ísť a to sa podľa mňa dá urobiť nejakou racionálnou dohodou. No, mám pre tebe jednu zásadní otázku. Jestli taky bojkotuješ samoobslužné pokladny? Väčšinou, ak nie sú... Ešte som pochopil, že na Slovensku docela je takový téma, akože... Hej, je to troška také zástupné. Tak to poviem. Ak mám málo komodít, alebo málo tovaru a všetky sú čiarové kódy a pri normálnej pokladnice dlhý rád a pri samoobslužných málo, tak idem, ale už keď je chlieb a musím naťukávať kódy alebo čo, tak idem radšej do tohto. Čiže chápem, že ľudia sú naštvaní, chápem, že nahradzajú ľudí, chápem, že to niekoho štve a nie som určite priaznivec samoobslužných pokladní a idem iba keď nie, že je to nevyhnutné, ale teda chodím veľmi málo. Dal by sa povedať, že z 10 nákupov 9 idem cez normálnu a jednu idem cez samoobslužnú a hovorím, keď mám veľký nákup, tak nikdy. A určite nejdem taký, že hľadať typ komodity a vyťukávať kód, to nie. Keď sú to čiarové kódy a mám 3 položky, tak OK, ale inak nie. No, říkám, on se to k nám přeneslo, už to funguje v české verzi, takže na Slovensku jsem to zaregistroval jako první. No nicméně, musím se vrátit k mailům posluchačů a tenhle bude trošku delší, takže tak trošku namíří vlastně na jednu vlastně docela zásadní téma, o které jsme tady mluvili i minule. A posluchač se podepsal jako Perturabo, takže napsal následující mail. Chtěl bych se zeptat Romana, tento rok má Ministerstvo sociální věcí a rodiny měnit schému daňových odvodů pro samostatně výdělečné osoby. Mikroodvody mají platit i lidé, kteří mají minimální příjmy, dejme tomu matky na mateřské, které si nějak přivydělávají a podobně. Předtím byly nízkopříjmoví lidé od tohoto osvobození. Odvod představuje 131 euro měsíčně. Mikroodvody mají platit i osoby, které mají oprávnění na samostatnou výdělečnou činnost, lékaři, právníci, projektanti a tak dál. Josef Mihál to ve svých analýzách rozebral, že tato věc se bude týkat i osob, které mají oprávnění a nevykonávají svobodné povolání, ale jsou zaměstnanci, takže v tomto případě by byli lidi s oprávněním jako zaměstnanci zkasírováni až dvakrát. Ví to Roman, nebo umí to Roman vysvětlit? A děkuji. Ano. Zaregistrovali jsme, že něco také nastalo. Ty mikroodvody jsou velmi tvrdo, mikroodvody velmi tvrdo kritizované. My jsme přišli s iniciativou a už jsme to ohlásili a už je predbežná dohoda na úrovni predsedu, že od 1.7. končí toto pre ľudí, ktorí majú TPPčko a zároveň príjem do 10 tisíc. To znamená, je absurdné, akože x-krát som to povedal, zopakujem ešte raz. Súhlasili sme s tým, že odvody majú byť minimálne v takej výške, aj sa o niečo málo zvýšil ten minimálny vymeriací základ, aby aj ľudia s nie veľmi vysokými príjmami z živnosti mali aspoň nejakú takú, aký taký dôchodok. Odvody nie sú peniaze, ktoré si berie štát. Odvody sú veci, ktoré idú do verejných fondov a sú plnenia ako pri poistom systéme, či už v prípade choroby, alebo v prípade dôchodku. Čo ale nedávalo logiku, a to presne poviem, je, ak niekto mal trvalý pracovný pomer a popri tom ešte si nejak privyrábal a mal byť znova zdanený, no tak to naozaj nemá logiku a v toto chceme zarezať. Ľudia s príjmom do 10 tisíc, ak si platia odvody ako zamestnanci, nebudú si z príjmu do 10 tisíc platiť žiadne odvody. Toto je práve to, čo nám samozrejme nikto nechce uznať, ale my naozaj sme tí, ktorí bojujeme za živnostníkov a proti vychytávame chyby, ktoré jednoducho naši koaliční partneri urobia. No, já vlastně jsem chtěl o tom mluvit i z toho pohledu, že jednak v České republice to je zase naopak, protože u nás se měly taky ty odvody zvýšit přesně z těch důvodů, který si říkal ty minulé relaci, to znamená, aby ty, kteří měli nějaké odvody, aby měli nějaký slušný důchod a neměli jenom ten minimální a podobně, tak to Alena Schillerová teď zařízla a nechává ty peníze a podnikatelům. A co mě trošku vyděsilo v úzovkách, že vlastně a to se asi taky musel zaregistrovat, že loňský rok byl na Slovensku z hlediska podnikatelů úplná katastrofa, protože minus 25 tisíc živností skončilo. Tím pádem samozřejmě tyhle odvody jako už nepřijdou do státního rozpočtu a je to vlastně nejhorší rok jako široko daleko z hlediska těch živností. Reflektujete to? Je to nějak možné, jako ještě raz, samozřejmě byla konsolidace, znížili príjmy, ľudia majú o niečo menej, máme zákon o dlhovej brzde, musíme prejsť dôverou, čo podľa mňa nebude problém, to sa hádam zajtra dohodne. Tri roky máme konsolidácie, kedy to, čo dokatoval Matovič a jeho partia, tak sa snažíme ako tak dať do nejakých medzí. Napriek tomu, že tu na opozícia kričí, aký sme katastrofálni, tak naše zadlženie je podstatne nižšie, než má Nemecko dokonca, od Taliansku a Francúzsko aj nehovoriac. Ale dobre, my máme veľmi, veľmi tvrdo nastavenú zákon, ústavný zákon o dlhovej brzde, takže musíme tieto veci robiť, aj to, že sme menšia ekonomika. A samozrejme, že keď je veľmi nízky rast, keď Nemecko sa stáva chorým pacientom Európy a vlastne ekonomika teda takmer stagnuje alebo rastie veľmi nízkym tempom, no tak padajú aj živnosti. No, jednoducho, kapitalizmus má ekonomické cykly a teraz nesme práve na konjunkturálnom cykle, ale nesme ani v žiadnej ťažkej recesii a Jasné, že však môžeme ísť aj francúzskou cestou. Po strašných demonstráciách oni tam zvýšili vek odchodu do dôchodku a teraz, aby im prešiel rozpočet, to všetko, čo bolo tak ťažko vybojované, je preč a 115 či 116% dlh HDP teraz ešte narastie raketovým tempom. A my sme mohli populisticky nechať kričať a nechať nerobiť nič, alebo zachovať všetky štandardy a ďalej zadlžovať. Ukazuje sa, že zadlžovanie je oveľa ľahšie ako napríklad zvyšovanie daní a správanie sa zodpovedno. My za to nesieme politické náklady, ale z strednodobého dlhodobého hľadiska nedokatujeme republiku tak, ako to robili tí pred nami. No tak uvidíme, čo z toho bude. No. A neteší nás to, ale však bolo by to určite horšie, keby sme sa správali totálne nezodpovedne. A já skroukl si, dneska jsem četl takový průzkum mezi slovenskými podnikateli a Slovenskou obchodní a průmyslnou komoru a tam teda už 2/3 podnikatelů říká, že jste úplně hrozný v úzovkách. Ale tak dobře, však nadávat můžu všetci, akože to jste hovorili, ale jenom za poslední, podnikatelia minimálne dane, akože já nevím, asi koľko, 9-10% daň, nulové odvody, každý nech si žije na zodpovednosť, nech si šporí súkromne na ono, však v poriadku. Já si pamätám jednu debatu s jedným ultralibertariánom, ktorý hovoril, že v 1912 roku alebo 13. pred vojnou bolo daňovo-odvodová kvóta 12%. Jak to bolo vtedy perfektné? No tak ale nech mi potom povie, aká bola dostupnosť zdravotnej starostlivosti, koľko percent ľudí malo vysokú a strednú školu, aká bola gramotnosť, aká bola dĺžka života. Akože dneska je daňovo-odvodová kvóta cez 40%. A sú nejaké základné služby štátu. No však v poriadku, môže sa žiť aj v takých podmienkach, kde je ultraminimálny štát, keď si myslia, že toto je raj, no tak to je akože smola, hej. Však v poriadku, keď chce niekto, nech ide. Ja som hlboko presvedčený o tom, že štát nie je žiaden imaginárny podliak, ktorý dobrým podnikateľom berie peniaze, aby ich rozhajdákal na parazitov, rozumej, ľudí, zamestnancov, študentov a neviem čo, a ktorý núti strašné ľudí odkladať si na zdravotnú starostlivosť. A keď už niekto urobil strašnú sekeru napríklad v zdravotníctve, tak je to Heger, ktorý submisívne podpísal niečo hlboko presiahujúce jeho mandát a garantoval priemerné platy lekárov na úrovni premiérskych platov. No tak potom, keď každý lekár má u nás toľko ako premiér a viac ako poslanci a ministri, no tak potom nech sa nečuduje, že naozaj je 90 alebo 87% mzdových prostriedkov ide na platy a 13% na špičkovú zdravotnú starostlivosť už nestačí. Tak ako sorry. Aj niekto to troška inak nastať, a to už ani nehovoriac o tom, ale dobre. Naštvanosť je vždycky, ľudia vždy frflú, nikdy sa nikto nikomu dobre nezavďačí a mali sme tu aj iné zvrhlosti, mali sme tu vlády, ktoré bez nohy invalidom brali invalidné dôchodky, a kto to je meta túžení nejakých podnikateľov, nejakých sociopatov, v poriadku, nech. No, já jenom jsem chtěl říct ještě poslední větu k tomu předtím, že vlastně ještě o rok předtím to bylo o 20% nebo 15% víc, než je teď, nebo méně spíš. Však dobrá, to, ale se to někde, něco během Lonska se muselo stát, jakože to tak výrazně padlo. Čo, to je úplně jasné, co se stalo. V čase covidu išly obrovské peniaze do sanácie ekonomiky, liali se strašné miliardy, byl fond obnovy a tyto peniaze jako nějaké anestetikum alebo znecitlivé púšťali se do ekonomiky a ekonomika umelo rástla, alebo bola dotovaná. No teraz už odtekajú tie peniaze a teraz prichádza doba zúčtovania. Ľudia, keď boli na finančných anabolikách, no tak si to neuvedomovali. Bola aj taká eufória potom, ako skončil COVID a lockdowny a všetko možné. Naraz vystrela ekonomika. Bolo ako keby prístupné peniaze, ale bolo to akože na umelom tomto. No a teraz sa dostávame nie len teda do normálu, ale postupne sa nám začínajú aj tie záväzky, ktoré z toho vznikli, teda nás dobiehať. No a teraz zodpovedná vláda začína robiť nepopulárne opatrenia, ktoré samozrejme majú aj dosah na ekonomiku. No tak ani Česko nerastie nejak extrémne, neviem, pod 3%, 2 niečo. My sme okolo 1%. V podstate Nemecko je na tom úplne zle. To je ťahom stredoeurópskej ekonomiky, no tak asi není adekvátne, aby sme my rastli, ja neviem, 6-7% rastom. Rast, alebo áno, sila a zdravosť poľskej ekonomiky je tiež veľmi problematická. Oni majú úplne inú vec, že majú podstatne väčší vnútorný trh, ale tiež to tam nie je celkom zdravé. Takže ako sorry, jasné, jasné, že to nie je dobré. Jasné, že keď boli obrovské miliardy, ktoré išli na sanácie a všetko možno dotované, že to bolo lepšie a že v podstate po strašnej traume z covidu bolo taký akože euforická vec, že už všetko je v normále. No a teraz prichádza realita, ale tak keby ste mali nezodpovednú vládu, tak možno, že ešte rok by sme to tiež nejak dopovali, masívne sa zadlžovali a potom by prišlo ťažké vytriezvenie, ale akože cieľom našim nie je za každú cenu udržať si popularitu, ale nedoniesť Slovensko na ceste. Tak opäť privítam posluchače Féteru a bude sa ptáť Romana Michalka. Dobrý večer, slyšíme sa? Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme vás. Ja by som chcel sa vyjadriť ohľadom toho, tej informácie od Intiba o zrušení 25 000 živností, ste povedal? Áno, 24 a nieco. No, neviem, ja som to nezachytil, ale spomenul som si na jednu vec ministra Kamenického. Možno, že to bolo pri príležitosti schvaľovania rozpočtu alebo takého niečoho, že totiž to evidujú, že sú príliš rozmnožené tzv. Nútené živnosti. To sú také, že proste je to zamestnanec klasicky, ale zamestnávateľ ho nezamestná na trvalý pracovný pomer, ale vypláca ho ako živnostníka. A že títo ľudia teda, možno si to aj uvedomujú, ale sú nútení k tomuto, ale tým pádom si platia malé odvody a hlavne teda spomenul odvody na dôchodkové zabezpečenie. A že teda ako až dojdú do dôchodkového veku, že proste ako dopletia na to. A že teda s tým niečo hodlajú robiť. Tak ja neviem, či náhodou, možno, že ma Roman Michalko opraví, či náhodou toto, či už nejaké kroky s tým robili a či náhodou toto nie je dôsledok toho, že zamestnávateľov nutia takýchto takéto nútené živnosti rušiť a preradiť ich na zamestnanecký pomer. Nie je to náhodou tak? Já jenom, že vám do toho skočím, já jenom pod tu rubu, co jste se ptal a mluvil, tak já jsem si tady otevřel jenom na základě vyhledávače počet zrušení živností Slovensko, tak jenom vám přečtu článek, který je ze slovenského servu Peniaze.sk, který má název Vláda zopakovala chybu z minulosti, rekordní počet živnostníků to zabalil a Slovensko v roce 2025 zaznamenalo výrazný úbytek živnostníků, zaniklo víc než 66 000 živností, což je o více než 24 000 víc, než vzniklo. Důvodem jsou legislativní změny, vyšší odvody a zvýšený počet kontrol ze strany státu. Masové zrušení živností z tohoto důvodu však už Slovensko zažilo a rok 2025 se zapíše do hospodářských statistik Slovenska jako mimořádně černý rok pro drobné živnostníky. V roce 2025 totiž zaniklo víc živností, což jsem říkal. Statistiku přinesl portál Finstat a analytici tohle masové rušení živností připisují nejméně zvýšeným odvodům. Zajímavé však je, že rovnaký scénář se odehrál před více jako dekádou a současná vláda se z něho zřejmě nepoučila. No, skočím vám do reči, než ještě odpověděte, že ještě jednu věc jsem chtěl povedat, ale aj tento váš úryvok z článku by nasvedčoval tomu, že možno aj mám pravdu, lebo zaregistroval som tam, že zvýšené kontroly u zamestnávateľov. Čiže, a ešte som k tomu chcel povedať toto, že ja keď zaregistrujem nejakú negatívnu správu všeobecne z politiky, z ekonomiky a tak ďalej, som veľmi opatrný, pretože to, čo sa deje na Slovensku, tak to je evidentne z kruhov jakýchsi aj zahraničných a aj z našich domácích opozičných je vlastne vyvolávanie negatívnych nálad. Jednoducho. Čiže ja každú takúto informáciu si kde si preverujem a zistujem, že či je to tak, alebo nie je. Já jenom ještě doplním po druhé, čísla sedí, to jsme si teď řekli, a jenom tady ještě teda článek ještě pokračuje. Já jsem tady našel ještě jeden odstavec, který potvrzuje to, co říkáte vy, takže se vlastně shodujeme. Nezanedbatelným faktorem je i nárůst kontrol ze strany úřadu práce, které si posvítily na takzvané fiktivní živnostníky, tedy ty, kteří sice působí jako podnikatelé, no jejich činnost spíše nese znaky klasického zaměstnání. No tak to je přesně ono, tak to je přesně ono. No. No, tak, no, jenom mimochodem, je to hrozně zajímavá debata, protože když jsme se tady v úvodu bavili o sjezdu ODS, tak u nás se tomu říká švart systém, to znamená vlastně u nás vlastně postup státu je vlastně v tuhle chvíli dost podobný jako tento, ale vlastně ODS třeba navrhuje, že by se ten švart systém měl zlegalizovat. Aha, to je ten švart systém, to jsem nikdy nepochopil, o čem se to tam hovorí v Česku. Dobré. Jo, prostě máte řadu jakože podnikatelů, kteří vypadají jako zaměstnanci, ale ve skutečnosti jsou to podnikatelé se živností, jakým platí si nějaké minimální náklady a fungují tak. No, lebo ano, zaměstnavatelia tím pádom ušetří právě, že na těchto odvodoch, že prostě jednoducho neplatí ho tak, jako keby byl zaměstnanec a plus za něho odvody, ale že mu dají prostě to, co hrubé a ty si z toho platí odvody, tak logicky, že ten živnostník ty odvody platí čo najnižší. Ano, to je přesně ta stejná debata. Tak děkuji za zavolání a za názor. Jsem rád, že jsme se vysvětlili. Tak Romane. Ano, děkujeme. No, treba jasně povedat, že aj teraz je to tak, že živnostníci platia pri rovnakých príjmoch, hrubých príjmoch nižšie odvody, ale samozrejme tá cena je tá, že potom majú nižšie dôchodky. Ako povedal poslucháč, že ako sa konštatovalo, časť tých úbytku tých živnostníkov je tým, že skrátka robili v klasickej, de facto vykonávali závislú činnosť, mali svojich šéfov, vykonávali nejaké práce v subordinačnom režime, čo samozrejme nemá byť pri živnostníkoch, lebo neboli samostatní nezárobkovo činy, ale v podstate de facto robili v subordinačnom režime a bolo to výhodné pre zamestnávateľov. No. A druhým spôsobom, ako prejsť zo živnosti a ostať ako keby v podnikaní, bolo tzv. Jednoosobové SROčky. Jednoosobové SROčky sú vlastne ešte výhodnejšie, lebo to je taký nejaký krátkozraký spôsob, ako obísť vlastne živnosť, a keď chce niekto za každú cenu neplatiť, tak to môže robiť tak, a to urobí tak, že vlastne miesto živnosti sa dá na SROčku, dá si ako zamestnanec SROčky nejaký 0,2-0,3 úväzok, z toho 0,2-0,3 úväzok platí úplne že veľmi malé odvody, že 0,3 najnižšej mzdy, a potom sa necháva vyplácať v dividendách. Čo ako keby krátkozrako sa dá, že fajn. Na druhej strane tí ľudia už potom vôbec nebudú mať dôchodok, lebo sa absolútne nekvalifikujú. Čiže krátkodobá špekulácia fajn, ale tí ľudia naozaj nemajú dlhší horizont a oni si myslia jednoducho, obec zadarmo nefunguje, neexistuje. Ak ja celý život obchádzam a robím všetko preto, aby som sa vyhol odvodom, tak potom naozaj nemôžem čakať, že budem mať nejaký dôchodok. No tak niektorí krátkozrakí ľudia, časť ľudí teda možno, že naozaj prestalo podnikať, časť ľudí odišlo na jednoosobové SROčky a časť ľudí jednoducho sa stali zamestnancami a preto je ten úbytok, ale to je v poriadku, pokiaľ sa stali zamestnancami a de facto robili v závislej činnosti, tak to je návrat k tomu, čo malo byť. Čiže v tomto prípade je to paradoxne dobrá správa. Já spíš na to ptám možná i z toho pohledu, jestli vlastně z hlediska státu ta rovnice takhle hraje. To znamená, že jestli vlastně to očekávání, že zvednou odvody, dostanou víc peněz, znamená, že více peněz ve státním rozpočtu a pak to hraje, anebo jestli to znamená, že sice se zvednul odvody, odvádí to méně lidí, tak vlastně žádná změna se nestane. Ale ještě raz, to vůbec není o státním rozpočtu. jednoducho rozpočet sociálnej poisťovne nie je rozpočet, s ktorým disponuje štát. Rozpočet sociálnej poisťovne, s ním disponuje, samozrejme sú nejaké pravidlá, a to vlastne tým disponujú poistenci. Čiže to je absolútna zvrhlosť, ak nejaký s prepačením primitív idiot a demagog hovorí, že Fico si berie odvody. Fico si nebere žiadne odvody. Odvody si odkladá človek v rámci poistného systému na predvídateľnú životnú situáciu, čo je dožitie sa dôchodkového veku. Niekomu sa to nepodarí a áno, ten človek dobre platil zbytočne. Hej. Boli také nejaké veci, že bolo možné dokonca dediť, ale to potom, aj teraz to tuším, že je, ale iba z druhého piliera a za špecifických podmienok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je len to, že ľudia nie sú geniálni, dokonalí, nepozerajú v horizonte, 18-ročný nerozmýšľa, že čo budem robiť na dôchodku, no tak štát je dostatočne racionálny, aby prinútil ľudí odkladať si na dôchodok. Čo je poistná udalosť, ktorá sa u každého, kto sa dožije dôchodkového, nastane. To nie je tak, že ja neviem, som niekde, kde v živote nebola povodeň, no tak sa poistím a nemusím sa a niekto ma núti to poistiť. Nie. Šanca, že sa dožijem dôchodku je podstatne väčšia, ako že ma vytopí napríklad, alebo bude ma nejakú poistnú udalosť, že mi zhorí dom. To znamená, človek si môže dobrovoľne povedať, či si toto poistím alebo nepoistím, ale dôchodok jednoducho tam je... Boli aj také libertariánske imbecilné reči, že však dobre, tí živnostníci si povedia, že oni nebudú nikdy očakávať dôchodok a nebudú ho ani nikdy čerpať a to bude nejaká časť ľudí, ktorí budú, dokiaľ budú žiť, tak budú pracovať. Ale to jednoducho v civilizovanom svete takto nefunguje. Takisto ako v Spojených štátoch, akože kvanta ľudí bolo bez zdravotného poistenia, potom prišiel Obamacare zo 40 miliónov, tuším, že padlo na 16 a teraz neviem, ako to je, ale tiež je to bieda, ale ja som vtedy hovoril, že no dobre, konečne za Obamu sa ako tak stáva Spojené štáty civilizovanou krajinou, lebo zdravotné poistenie je tam štandard, hej? Alebo štandard, no tak oproti Európe nie, ale nie je to taká krajina tretieho sveta, ako bola pred Obamom. No a jednoducho, ja toto striktne odmietam, tieto doslova imbecilné, demagogické, hlúpe reči. Jednoducho, každý civilizovaný štát v Európe, minimálne v Európe, musí garantovať svojim ľuďom, ktorí pracujú, dôchodok a zdravotnú starostlivosť. A áno, keďže to sa nefinancuje zo štátneho rozpočtu, ale z poistných modelov, no tak tí ľudia si to musia, áno, povinne odkladať a v takej výške, ktorá je adekvátna ich príjmom. Bodka. V prípade dôchodcov, živnostníkov je to o niečo menšie alebo relatívne o dosť menšie ako pri zamestnancoch. Náklady na zamestnanca sú vyššie ako náklady na živnostníka, ale áno, má to potom ten dôsledok, že platy dôchodky zamestnancov sú v zásade vyššie ako dôchodky živnostníkov, ale ide o to, aby tie neboli že extrémne nízke. Aby boli aspoň na nejakej prijateľnej úrovni. To je všetko. Tak sa asi k tomu určite bude tisíc posluchač, kedy na telefonu. Dobrý večer. Slyšíme sa. Dobrý večer, prajem. Slavo zo Žiaru nad Hronom. Dobrý večer. Som poslucháč, priazný vec aj volič Romanov. Ale chcel by som mu oponovať, iba nebudem dlho rozprávať, niektorí ľudia sa rozhodnú, že proste chcú si platiť minimálne, lebo vedia, že od štátu to, čo dostanú, z toho sa žiť nebude dať. A máme veľa anomálií a trošku ma tak mrzí, Roman, že sa začalo z inej strany. Môžem povedať príklad, máme jedného hnedoslováka, on chodieva akože k nám na brigáde, odmieta pracovný pomer, pretože má plno exekúcií na telefón a neviem čo všetko. A platí za neho všetko štát, nebude pracovať do dôchodkového veku a bude mať priemerný dôchodok a nikdy nič neodviedol. Ani do zdravotnej, ani do sociálnej. Ja si platím poctivo a poviem vám tak, ide k doktorovi, čaká rovnako, ide k zubárovi, platí rovnako ako ja, čo platím, on čo neplatí. Viete, že tu je tiež veľký a toto nikto nerieši. Ak si niekto rozhodne jednoosobovú SROčku, ten človek si je vedomý, že ja teda nechcem od štátu sám, že budem si to riešiť sám. Prečo nenehať slobodu aj v tom? Ak sa ja raz rozhodnem, že proste budem jesť, ja neviem čo, a vy ma chcete nútiť, aby som to robil inak. Nie. Ja proste som sa rozhodol, aj podnikam, aj som zamestnanec, ale rozhodol som sa, že proste takto to budem robiť, to je moje rozhodnutie. A prečo ma tlačíte do niečoho iného? Urobme spravodlivosť radšej v tom prvom, čo som povedal, že mali sme prípad na Slovenskom rozhlase, som počúval reláciu, pani kuchárka 42 rokov odrobené a mala 400 eur dôchodok a proste u nich, to sa jednalo taký pán, pani Zožarnovice volala, a tam je tam taký hnedoslovák, bol celý život v base, poriadne nikdy nepracoval a keď boli na pošte, tak niečo vyše 500 eur dostal. Tak povedzte mi, prečo nás nezaujíma táto nespravodlivosť, ale ideme po tých, ktorí sa sami rozhodli, počúvajte, ja chcem si dávať minimálny, ja viem, že, no počúvajte, z toho dôchodku od štátu sa žiť nebude dať. Ja viem už to teraz. A jasné, že tí, čo majú viete, kadejaké, ale ja viem, že z toho, čo dostane dôchodca, to vám hovorím úprimne, že viem, že sa nebude dať žiť, pretože my sme tá generácia 75 rok narodenia, Husákové deti, bude oveľa menej. My dostaneme veľké lobogo. Akože expresívne, ale počúvajte, ale jasne. Toto je anomália, ktorá proste deformuje, čo ste povedali. Budem počúvať, aby som nezdržiaval čas. Ďakujem. Dobre. Ďakujem. Chcem striktne, veľmi, veľmi, veľmi striktne odmietnúť to, čo ste povedal. Je to blbosdorná lož, ktorú som počul už u mnohých ľudí, ale je to absolútna lož. Keď niekto celý život neplatí, v žiadnom prípade nedostane priemerný dôchodok. To je úplná hlúposť. Ak niekto neplatí dôchodkové odvody, bude celý život na sociálnych dávkach, na tých, ja neviem, 70 alebo koľko je to eur, 68 alebo tak. Jednoducho nevznikne mu nárok na dôchodok. Aj pri najnižších dôchodkoch, ktorí keď sa zavádzali, boli nejakých 260 alebo koľko eur, tam boli nejaké parametre, že 40 rokov odrobených a neviem čo všetko. Inštitút najnižšieho dôchodku sa robí indexáciou. My sme zaviedli indexáciu najnižšiu mzdu na 60% priemernej mzdy a v Čechách aj v vyspelých krajinách sa dáva, že indexácia najnižšieho dôchodku mala byť niekde na 25% najnižšej mzdy, priemernej mzdy, ale samozrejme potom, ak niekto odrobí 40 rokov. Čiže keď vám niekto povedal, alebo hovoria takú, ja som počul, to je absolútna a stupidná lož. Neexistuje, že nejaký tmavý Slovák, ktorý nikdy nebol zamestnaný, že dostane priemerný dôchodok. Lož. Nie je to tak. Takže toto prosím vás nehovorte, lebo je to blbosť. Druhá vec, ktorú chcem povedať, že no ja neviem, keď nejaký dlhoročný recidivista, že má 500 eur, ja to nemôžem absolútne vylúčiť, ale teda bolo takým zvykom, že minimálne v minulom režime tí väznení museli pracovať a oni samozrejme mali nie bohviaké tieto, ale z tej práce dostávali aj nejaký príjem, keď odišli z basy, niečo im aj našporili, dostali a išli odvody a vlastne za prácu vo väzení dostávali boli v sociálnom systéme, sa im to potom zarátavalo do dôchodku. Čiže keď niekto bol paradoxne celý život v base a stále robil a ešte, ja neviem, robil niekde v bani alebo ja neviem kde, alebo na nejakých ťažších prevádzkach, v hutiach alebo čo, tak je možné, že nakoniec dosiahol na nejaký dôchodok vyšší ako kuchárka. Samozrejme to, že kuchárka po 40 rokoch má 400 eur, je hanebné a je otázka čo. To je zase akože základný princíp filozofický, že dôchodky majú dvojité parametre. Jedna je zásluhovosť a druhá je solidarita a to je nejaký mix dvoch princípov. Kaník urobil brutálne zásluhový a oveľa menej skaličil teda solidárny princíp alebo pilier a za neho vznikla neskutočná hanebnosť, že vznikli tzv. Staro a novo dôchodcovia. To znamená, človek, ktorý išiel 31.12. do dôchodku, mal o 300 eur nižší dôchodok ako ten, čo išiel prvého, pritom mal celý život rovnaké odvody. Je áno veľkým zlyhaním všetkých, je to pre všetkým absolútnym zlyhaním Kaníka, že pre väčšinou jedného hlasu preložil bez akejkoľvek diskusie celospoločenskej tú akože jeho dôchodkovú reformu, že ani nie je valorizačný mechanizmus, že tí starodôchodcovia by mali aspoň mať rýchlejšie valorizované dôchodky. Menili sa tie modely, je to komplexná vec, nechcem o tom hovoriť do detailov, lebo ani nie som úplný expert, ale sledujem to. Takže toto je ďalšia vec. Čo sa týka toho, že však v poriadku, ja budem SROčka, nikdy nič nebudem platiť a ja nerátam so štátom. V poriadku, to je jeden možný systém. A ja nehovorím, že 1, 2, 3, 5% ľudí aj takto rozmýšľa a koná zodpovedne. Ale keby sme urobili, lebo keď hovorím s ľuďmi, ktorí ako podnikajú a tak ďalej, tak si hovoria, dobre, ty si živnostník, prvý, druhý pilier, no, tretí pilier, daj si tretí pilier a tretí pilier je široko interpretovaný. Buď odkladanie na nejaký sporivý pilier, investície do akcií, ja neviem, do drahých kovov, kupovanie nejakých nehnuteľností na prenájom a niekto povie, ja som si kúpil 3 byty, to je môj dôchodok, ja budem ich prenajímať. Ale pýtam sa, koľko percent živnostníkov rozmýšľa takto strategicky, seriózne, dlhodobo. Koľko z nich má tretí pilier? Koľko z nich povie, kašlem na dôchodok a robím to? No akože naozaj nebude ich viac ako 5%. A čo tých 95%, ktorí nejak si povedia, a dobre, však niečo platím, však niečo dostanem a potom sú zhrození, že to je 300, 400 alebo 450 eur. A práve preto chceme, aby naozaj aspoň tých 25% priemernej mzdy mal ten človek, lebo áno, 5% by sa vedelo zariadiť inak. A poslucháč pravdepodobne takto rozmýšľa a rozmýšľa na svojou budúcnosťou, ale môžem ho ubezpečiť, že aj to, že dneska kvanta ľudí, robotníci na stavbách a tak ďalej sú živnostníci, no ja vám garantujem, že ak 1% z nich diverzifikuje investičné portfólio a investuje do nejakých akcií a do nejakých fondov dáva, tak to je veľa. To akože to si fakt akože veľmi by som povedal pandite, ak si myslíte, že viac ako 1%. Budem veľmi akože veľkorysia, poviem, že 5% ľudí, ktorí majú živnosť, si odkladajú a nespoliehajú sa na štát. To znamená, že v tomto naozaj sa nedá súhlasiť. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, tam je jasná solidarita. Je tam v tom zmysle, že každý platí podľa odvody podľa svojho príjmu, ale áno, v zásade dostáva rovnakú zdravotnú starostlivosť. Ale viete, choroba je, v civilizovaných krajinách je to tak, jednoducho, či je niekto milionár, alebo pomocnica v kuchyni, mal by dostať rovnakú zdravotnú starostlivosť, pretože jednoducho naša civilizácia išla tak. Ja naozaj nechcem americký model, kde keď máte zlú poistku, alebo nedaj Bože, ste nepoistení a dostanete liečiteľnú chorobu, tak vám povedete, viete čo, aj by sme vás vedeli vyliečiť, máte zlú poistku, no tak dobre, dáme vám nejaké lieky proti bolesti, zvolajte rodinu radu, s každým sa rozlúčte a ja neviem, do pol roka bohužiaľ zomriete, lebo inak nie, alebo sa zadlžite, predajte dom. Toto asi nie je celkom, čo chceme. Akože ja s týmto mám hlboký problém. Čiže zdravotné poistenie, nemám problém so solidaritou, v dôchodkovom poistení, ak by niekto prešiel testom a povedal, že dobre, viete čo, ja kašlem na vás, nechcem dávať do priebežného dôchodkového systému, ale mám také a také investičné portfólio a ja sa postaram o svoj dôchodok sám a nechcem a nebudem štátu platiť, ale robím a teda akože aktívnym spôsobom dokážem, že vlastne naozaj v čase, keď sa dožijem dôchodku, ho nebudem potrebovať, tak na toto by som vedel dávať výnimku, ale je to asi technicky nerealizovateľné, takže hovorím, berem. Sú ľudia, ktorí by sa vedeli zaobísť, ale dovolím si tvrdiť, že ich je extrémne málo. A ešte vás ubaže za 3000 dolarů v Americe? Napríklad, hej, tak to je tiež iná káva. Však inak takto, zubári sa platia aj u nás a samozrejme sú rôzne takto platia sa, niečo dostávajú tí zmluvní aj z poisťovne, ale takmer na všetko sa dopláca. Hej, a to už je iná vec. Zubar je všade drahý, ale v Amerike extrémne drahý. A potom máme všelijaké také tie tripy dokonca do Dubaja a do Albánska a do Turecka si chodia ľudia zuby akože dať robiť. No v poriadku, takáto zdravotná, to tiež asi nie je celkom zdravé. Akože za socializmu sme boli zvyknutí, alebo ešte donedávna, že som mal spadovú oblasť, mal som svojho zubára, chodil som k nemu a ma to nezrujnovalo. Takže aj toto je podľa mňa jedna z možností. Ako ja nechcem žiť v svete, kde toto je normálne, že zuby stoja 3000. To ja nechcem. Ja chcem, že zdravotná starostlivosť je dostupná. To je podľa mňa výraz civilizovanosti štátu. Ak je to tak, je to v poriadku a naozaj nebudem spíľať, že ma niekto nutí dávať si zdravotné poistenie. Čo bude mať veľký problém je s Hegerom, ktorý spôsobil, že lekári sú extrémne platená skupina, ktorá naozaj je vysoko nad priemer ostatnej spoločnosti. A čo ešte horšie, pri súčasných platbách obrovské množstvo peňazí ide na mzdy a na techniku a na nové technológie a napríklad aj lieky, ktoré musia ísť na výnimky, tie nové, tak sa robia zbierky a podobne. Toto nie je v poriadku. Naozaj, mali by mať adekvátny sumu ku inému obyvateľstvu. Nemôže sa predsa slovenský lekár s americkým porovnávať, lebo cenová a príjmová úroveň je niekde inde, ale dobre, nech je jeho príjmem násobkom toho príjmu, čo je priemerný príjem v Spojených štátoch. To je v poriadku. Ak v Spojených štátoch má 2,5 násobok priemerného príjmu priemerného človeka, v poriadku, nech aj u nás má 2,5 násobok, ale nie 4 alebo 5 násobok. No, ja som teda niekde slyšel, že vlastne do slovenského zdravotníctví je paradoxne dvojnásobek peniaz než ešte pred pár lety. A když sme teda u zdravotníctví, tak ešte musí padnúť otázka, ktorá hýbala SNS pred časem a vždycky sa k ním vracíme a budeme sa k ním vracať do tej doby, než sa to nejakým spôsobem vyřeší, a to je záchrankový tender, pretože by ste byli veľmi kritiční, tak je tam nejaká zmena, dozvedeli ste si niečo? Bolo viacero. Teď to dokonce Žilinka tam dával nejaké žaloby na to. A to boli správne žaloby, to je jasné. Prijali sa nejaké prílepky k zákonom, ktoré pri inom zákone umožňovali ďalšie, akože predĺžovanie toho provizorného stavu. Zatiaľ všetci prevádzkovateľe majú predĺžené licencie a pripravuje sa úplne nový model výberu, ktorý bude extrémne transparentný, lebo inak ani nemôže byť jednoducho, keď je tu taká nejaká kauza, tak pokiaľ nie je minister zdravotníctva samovrah, tak jednoducho nemôže to pustiť tak, aby tam bola bylka pochybností a tam by mali byť nejaké presne, jasne stanovené a transparentne urobené kritérie na to, aby to dostali ľudia, ktorí sú najefektívnejší a dajú tohto. Samozrejme je vôľa čo najviac štátnych záchranok prepojiť nemocnice, štátne nemocnice s záchrankami a nedávať všetko do externého prostredia a tie marže, ktoré mali súkromníci, boli v niektorých prípadoch naozaj veľmi problematické, plus nejaká súkromná spoločnosť si dopredu kúpila už auta, čo bolo fatálna chyba, lebo tým bolo jasné, že všetko je dohodnuté dopredu. Takže mal by byť teraz naozaj ten tender, má na to rok, pripravuje to veľmi pečlivé, poctivo, a teda verím, že tam nebude žiaden problém a že aj keď pri všetkom budú nejakí frfloši, nebude to mať váhu takú, že by to vytvorilo nejaký škandál. No, ale čas neviem, nie je to náš rezort, ale minister Šaško si veľmi dobre teda to musí pripraviť, aby naozaj to nemohlo byť spochybniteľné. Aspoň nie nejak zásadnejšie. Tak, predposlední téma, ktoré bych sa s tobou, Romana, dneska rád bavil, je nieco, co sa týká hlavne i tebe ako obyvatele hlavního města Bratislavy. Ja už teda ten vývoj toho, kdo všechno chce, bude a jak se to vyvine v kandidatuře na bratislavského primátora, sleduju nějakou dobu. Nikdy jsme se ještě k tomu nedostali, ale je to docela zajímavé. Tak zeptám se úplně jednoduše, SNS v této volbě bude dělat co konkrétně? SNS v této volbě pravděpodobně se zhodne na jednom kandidátovi. Ten základný problém je v tom, že u nás máme úplně jiný typ volieb jako v Čechách, to znamená, že vznikne blokové hlasovanie a vyzývateľ Vala, ktorý bude mať najväčšiu pravdepodobnosť, že by to mohol dať, tak dostane podporu pravdepodobne SNS. Máme veľkú nespokojnosť s jeho parkovacou politikou, dopravnou politikou, mnohými inými vecami. Ľudia na sídliskách sú veľmi naštvaní. Sú tam tie cyklopruhy, kde naozaj v Bratislave 4-5 mesiacov je intenzívne, akože my nie sme Amsterdam ani Dánsko, kde každý chodí na tomto, tie sú úplne prázdne od konca októbra do mája, hej, ale extrémne to najvyťaženejšie trasy vyblokuje. Skrátka, veľa hlúpých, naivných, ideologických ľudí otravujúcich opatrení urobil, takže budeme hľadať, ešte takto poviem, za celých 36 rokov raz bol, nazme to, že ľavicový alebo nepravicový primátor, a to iba a jedine preto, lebo jednokolová voľba a dvaja pravicoví kandidáti išli proti sebe a navzájom sa vybili a Vtáčnik sa stal primátorom. Čiže vtedy šla pani Magda Vašáriová, pani Magda s Budajom, a oni si rozdelili tie hlasy tých pravicových voličov. Neexistuje horšia chyba, ako keby proti Valovi išli nejakí dvaja relevantní, alebo nedaj Boh traja relevantní kandidáti, to znamená, že určite by to vyhral. To znamená, verím a dúfam, že poslanec Weber, mestský poslanec, sa prvý ohlásil, alebo tá Werner, tak nejak sa mi zdá, kandidatúru, a teraz Winkler, a teraz teda starostka Karlovky Čavojová. Skôr si myslím, že známosť a znalosť je podstatne väčšia u nej, takže program je kritika toho, čo on robí, a myslím, že vieme sa s tým stotožniť. Je to príliš predčasné, ale nebudeme robiť iracionálne veci, že budeme dávať nejakého kandidáta preto, aby sme mali kandidáta, ale podporíme toho, kto má reálnu šancu zosadiť z postup primátora Vala, a asi budú ďalšie prieskumy, asi budú nejaké analýzy, kto má väčšiu šancu. A v tom prípade by sme asi podporili tohto kandidáta. No, neřek si jedno jméno, ktoré je takové černý kúň a ešte nevěstěné jméno, minister dopravy. Áno. Neviem, či do toho pôjde, ale bolo by úplná katastrofa, ak by šli traja kandidáti. To by bolo o ničom. To by naozaj nemalo zmysel. Ak pôjde Jožo Ráš, tak zmysel to má iba vtedy, ak sa všetci tí ďalší dvaja stiahnu z kandidatúry. Jednokolová voľba nie je dočom. Ak by šiel za týchto okolností, že budú títo traja, teda Winkler, Čavojová a Ráš, tak je absolútna istota, že to vyhrávalo. To znamená, teraz môže nastať jediná vec, že títo traja si sadnú, alebo ich prostredníci, alebo ich týmy, a dajú si robiť nejaký prieskum, a ten prieskum povie, kto má najväčšiu šancu, a potom všetci povedia, OK, stojíme za týmto človekom, lebo tento má šancu poraziť Vala. Ak bude tretí kandidát, lebo aby si neviem, čo niekto dokázal, ego alebo čo, tak ja to budem tvrdo kritizovať. To není žiadna jadrová fyzika, jednoducho volebné systémy takto fungujú, ak budú traja kandidáti, je to zle. Ja neviem teraz z prvej ruky povedať, určite v rámci Slovenska je najznámejší Ráš, ale v rámci Bratislavy to tak nemusí byť, ani nikdy nefungoval, nepôsobil v komunálnej politike. Isté, je to veľký stavbár a je to schopný manažér, čiže v tomto zmysle by nejaké schopnosti mal, a je to konsenzuálny typ a tak ďalej. Takže nepochybujem, že by bol dobrým primátorom, ale určite nie, ak bude jeden z trojice, ktorý idú voči Valovi. Takže v tomto zmysle naozaj som jednoznačne za jedného spoločného kandidáta. Ak to bude inak, tak je to vopred stratené. V Bratislave určite. Tak posluchačka Zuzana doplnila správne ako ja. Dobrý večer. Poslanec Winkler kandiduje proti Valovi. Martin Winkler. Ja viem, však títo traja, áno, od týchto troch hovorím, ten prvýkrát ohlásil kandidatúru, mimochodom asi nie je taký známy, a samozrejme komunálna politika nie je až taká akože úplne moja priorita, ale to, že viem, že taký je, a podľa tváre by som ho poznal, ale to meno mi ako až tak nehovorí, znamená, že jeho známosť a znalosť není nejak extrémna, hej. starostka Karlovej Vsi je tam tuším minimálne druhé, ak nie tretie volebné obdobie a teda bola dobre zapísaná, aj keď samozrejme dáva teraz valo na ňu ťažké hejty. Takže tá je určite v komunále podstatne známejšia, lebo naozaj bežný človek nepozná takmer žiadnych mestských poslancov, pokiaľ denne nesleduje Bratislavskú televíziu, neviem, či vôbec ešte funguje. Takže toto je naozaj bieda. Videl som nejaké billboardy, ale toto nestačí. Známosťou je určite najznámejší ráž, ale hovorím, zase jeho handicap je, že nikdy nepôsobil v komunále a nepôsobil v samospráve. Takže hlavne teda, ak by bol jeden z troch, tak je to úplne stratené. V tomto zmysle apelujem na to, urobte si prieskum, zistite si cez tohto, kto má najväčšiu šancu a dohodnite sa na podporu tohto jedného. Potom si dohodnite, že jeden bude viceprimátor preto, druhý preto. Hrajte ako spoločný tím, všetko možné. Ak EGA zvíťazia, tak Valo bude ďalšie volebné obdobie a to sa mi bude veľmi nepáčiť, budem to tvrdo kritizovať. Tak poslední telefon do dnešní relace. Dobrý večer, slyšíme sa? Dobrý večer, počujeme sa? Áno, slyšíme vás, môžete sa ptáť, Roma. Jan od Levíc. Pán Michalko, my sa poznáme aj zo stretnutí na Infovojne. Ja by som sa chcel vrátiť k tým odvodom pre živnostníkov. Dajme tomu, ja mám 65 rokov, ešte stále sedím za volantom ako živnostník. Každý mesiac si platím odvody a paradoxne, dajme tomu, pred dvomi rokmi, keď som celý rok robil, tak sa mi dôchodok na základe toho starobného zvýšil o 5 eur, lebo si platím, tak ako to vychádza, tie minimálne odvody. A starobné, samotné starobné v tom čase bolo 112 eur mesačne. Kde sa z toho ušlo 5 eur? Ale nemám nezdaniteľnú časť, čiže z toho celého zvyšku ešte musím zaplatiť dane. Myslíte, že je to v poriadku? Ďakujem. Nie, je to v poriadku. Ja si myslím, že naozaj dôchodcovia, ktorí robia ako živnostník, tak sa mi extrémne málo zvyšuje. Ja som za to, že keď niekto už je v dôchodkom veku a poberá dôchodok, nemusí si platiť odvody. A áno, o tých 5 eur sa mu to nezvyši, ale to naozaj mu nestojí za to. Čiže ja som za to, aby dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok, nemuseli platiť dôchodky. Ale nie je to náš rezort, a je to na nich. Alebo keď už teda, tak nech sa im potom podstatne citeľne zvýšia dôchodky. Ale hovorím, toto vyrábajú niektorí iní. Ja som za to, aby každý mal dôstojný dôchodok, aby bol minimálne na úrovni 25% priemerného, ten najnižší, priemernej mzdy. Ja by som kľudne to dal na 35 alebo 40%, ale samozrejme potom musia byť adekvátne. Ja nemám s tým problém, ja som tiež 20 rokov bol živnostník a tiež viem, že mám veľký problém a že budem si musieť nejakým spôsobom nájsť nejaké iné príjmy alebo nejaký pasívny príjem v dôchodku, lebo ak náhodou dožijem dôchodku, tak bude veľmi ťažký život mať. Ale ja som aj skôr za to, samozrejme, ja som si uplatňoval, odkedy sa dali paušálne náhrady a ani nie, že by som chcel optimalizovať alebo znižovať si, jednoducho nechcel som si robiť účtovníctvo a mne automaticky, nemal som také vysoké príjmy, tak mám fakt, že nízke dôchodky, ale ja by som kľudne, keby som mohol dobrovoľne si povedať, dobre, ja chcem mať taký a taký dôchodok, urobila by sa nejaká tabuľka, tak si dám radšej tohto. Teraz si sa troška uskromním, ale viem, že keď dožijem dôchodku, tak ja neviem, budem mať na dnešné sumy 600 eur, alebo 650, a nie 450, hej. Tak toto by som kľudne robil aj dobrovoľne. No ale mám aj kvázi tretí pilier, ale to je len životné poistenie, čo naozaj mi až tak nepomôže. Aj keď samozrejme niečo to bude, tak toto to viem, že dôchodcovia, ktorí popri dôchodku ešte musia platiť a že sa im veľmi nízko zvyšuje, to treba skorigovať, ale hovorím zase, to nie je náš rezort, u nás je Kramplová, ktorá je v sociálnom výbore. Podľa mňa by to bola dobrá otázka, len Možno nie je aj vôľa preto, lebo je taká nejaká pre mňa hlúpa, nejaká závisť, že však vy ste dôchodcovia, prečo ešte robíte, alebo neviem čo. Hlavne teda, keď si platí, tak naozaj sa mu to má zhodnotiť relevantnejšie, 5 eur je smiešná. A hlavne, keď sa zoberie, že 115 je ten odvod a 5 eur je benefit, tak to naozaj je hlboko neadekvátne. Keby to bolo aspoň 30 eur, tak to ešte ako tak pochopím. No a poslední otázka, Romane, kterou jsem musím položit, protože jsem slíbil, že se na ní minule zeptám dnes, tak mi řekni, s jakými pocity se odcházel z předpremiéry a filmu o Ludovítu Štúrovi. Ano, Štúr. Já jsem už o tom aj někde hovoril. Technicky dobře urobený film, výprava kostým a všetko v poriadku, ale idea absolutně zlá. Celý príbeh byl vystavený na fikcii, čo je choré pri filmoch, ktoré sa vydávajú za historické alebo životopisné. V podstate kľúčová, by som povedal, oblasť filmu bola vzťah Adely Ostroľudskej s Štúrom, čo je fikcia, ktorú tuším v roku 28 napísala v nejakej monografii alebo v nejakom článku Devečková Turcerová, prvá slovenská absolventka Sorbony. Chytil sa toho Ľudo Zúbek a napísal. Ak mal nejaký vzťah Štúr, tak to bol s Pospíšilovou z Hradce Králové. Solčanská vystavala celý príbeh na legende, ktorá nikde v prameňoch nebola potvrdená. Robila z toho romancu a je to veľmi škoda, že inak akože technicky dobre zvládnutý film, alebo dobre boli oné, je extrémne historicky nehodnoverný. Ja berem autorskú fikciu v tom zmysle, že nedá sa presne odhadnúť alebo vedieť, aké dialógy, o čom sa rozprávali, kto s kým hovoril. Toto je autorská fikcia, ktorá je priateľná. Ale urobiť všetko na legende, ktorá nijak historicky nebola potvrdená, je jednoducho choré. Oveľa by som povedal, vernejší historicky je ten seriál, ktorý sa teraz remastroval a digitalizoval a vyčistil a nedávno išiel ten 5-dielný, ktorý teda scenarista bol Bob a Mikulík to natočil, tak keď sa chce niekto naozaj dozvedieť o Štúrovi, tak z toho seriálu sa naozaj dozvie a tam sú dokonca 1,5 hodinové časti, niektoré hodinové. Tak toto naozaj stojí za to. Toto, čo urobila Solčanská, je krajne problematické a bohužiaľ naša kinematografia tým dosť trpí, lebo viem o tom, že sa pripravuje aj film Golian a tam je tiež absolútna fikcia. 50% filmu je tam, ako sa Golian rozpráva s Ganarisom v koncentráku, čo je absolútny blúd. Neexistuje jediný dokument, jediný prameň, ktorý by hovoril, že tí dvaja spolu diškurovali. Čiže zase autorská fikcia. Naozaj, keď už sa robia filmy o historických osobnostiach, tak nie je možné, aby 25-30% bola realita a všetko ostatné bola totálna fikcia, ktorá je úplne mimo a ona sa, to je akože historické fantasy, alebo ja už neviem, ako dať tento žáner, takže v tomto zmysle som sklamaný, frustrovaný a nemôžem odporúčať, aby ľudia verili tomu filmu. No, tak chtěl jsem říct, že před 2 týdny jsem byl o dost optimističtější, přímě řečen. To jsem asi byl před filmem. No, to ještě bylo před filmem, to si říkal. To bylo že před filmem a tam bylo cez Demela a tam jakože otázníky byly, že on vytvoril tézu o tom, že nejaké homosexuálne správanie alebo niečo také, tak to musím povedať, že nič také vo filme nebolo. Toto, chvála Bohu, ako posúvať ho do tejto roviny neboli. Na druhej strane, nič proti Adele Ostroľudskej, ale boli tam aj úplne, že faktické hlúposti, že napríklad zomrela na suchoty, reálne zomrela na tyfus, čo je úplne iný, akože to je akutná choroba vlastne črevného traktu a nie dlhoročné suchoty, ktoré človek, ja neviem, 3, 5, 7 rokov, teda sa ho to kvárilo, dokiaľ zomrel. Čiže veľa, veľa zbytočných, hlúpých, ľahko vyvrátiteľných nepresností až lží zbytočných. Jednoducho, osoba, ktorá, alebo takto, audiovizuálny fond by naozaj nemal podporovať filmy, ktoré sú takto historicky nepravdivé. No, musím ešte říct teda jednu vec, nebo možná dva dobrý příklady, asi dobrý to zmíniť, když sa o tom bavíme, takhle nakonec. Tak vedľa toho jde do kina, nebo máte v kinech ešte film, ktorý sa jmenuje Potopa, a což je taky takový historický, dokonce na ČSFD, což je ta filmová databáze, tak má téměř 90% a hodnocení jsou dost vysoká. A pak ještě druhý film, který byl dokonce film roku loni, který se jmenuje Otec, a to je teda pořádně drsný film a mnozí se na něj nemůžou ani dívat. Takže není to tak špatné. Som, viem, že na Netflixe, Potopu som nevidel, teda Potopu samozrejme som niekedy videl, ale to bolo od Senkieviča a to asi nebude ono, to v podstate ne, to taká tá séria polských, takže o tom neviem nič, čo sa týka otca, tak to je podľa skutočného príbehu, ako otec zabudol dceru v aute a teda to zomrelo to malé dievčatko, lebo občas sa také veci stávajú a veľké herecké výkony. Asi to na Oscara nebude, tuším, nie medzi nomináciách. Dneska boli nominácie. Získalo to nejaké ceny. Asi dobrý výkon hlavného teda protagonistu. Ale pravdu povediac, ako nijak ma to neláka pozrieť si takýto drsný, znepokojujúci film. Asi si ho pozriem, ale nie je to ten film, ktorý by človek sa tešil, že fajn, teraz si pozriem nejakú vec, tá téma a tak, ako asi to nebude divácky, alebo takto. Keď sa na to niekto príde pozrieť, tak kvôli výkonom Ondríka, hlavného teda herca, alebo hlavného hrdinu tohto filmu, lebo tam viem si to predstaviť, že podal excelentný herecký výkon. Čítal som rozhovory s režisérkou, jasne povedala, že si to vedela predstaviť iba s ním, a tak ďalej. Je to dobré kino, ale je to ako ty si rol, že drsný alebo nejaký, že... No, tým obsahem a akoby tématem. Áno, jasné. Takže mnohí ľudia si možno nebudú chcieť kaziť večer takouto témou nebudú, čiže tá téma je fajn, ale možno to bude taký, že klubový film alebo film pre náročného diváka, menšinového diváka. Myslím si, že kasový trhák to nebude. No, já jenom film Potopa je ve slovenských kinech 4. prosince, v těch českých bude až od 5. února. Takže vlastně, až budeme mít asi příště. Keď má 90, tak si to zkusím pozrieť. No. Dobře, tak Romane, děkuji ti za účast dnešní relaci, probrali jsme toho hodně, i samozřejmě s Vlkem a dnes to bylo opravdu výživné a probrali jsme asi ty nejzásadnější věci, které byly třeba, tak ti děkuji za účast tady. Ďakujem za tvoju prípravu, ďakujem Vlkovi, ktorý v ťažkých podmienkach ale predsa len išiel a samozrejme aj Boriskovi, že zabezpečil technickú podporu a Kršiakovi, že to za neho zobral, takže fajn, povedali sme dobré veci, bol som rád, že sa realizovalo toto vysielanie, no a teším sa o 14 dní. Tak vážení posluchači, děkuji teda ještě jednou Romanu Michalkovi, že tady s námi byl, odpovídal na vaše otázky. Tím pádem děkuji samozřejmě vám, že jste se i dnes zapojili do naší relace a své otázky kladli. Věřím, že tomu tak bude i za 2 týdny, až se opět uslyšíme. Samozřejmě děkuji do Bystrice panu Kršiakovi za náhradu za Boríska. Všechno fungovalo tak, jak mělo, takže děkuji i tam. No a vážení posluchači, tím pádem dnešní relace Trikolora končí. Loučí se s námi mikrofonu Intibo a jak řečeno za 2 týdny ve čtvrtek od 20. hodiny tady opět bude další relace. Věřím, že se opět uslyšíme. Dobrou noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.